بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام والمسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة بني إسرائيل. سورت بنی اسرائیل کا سورت نحل کے ساتھ ربط نامی. سورت نحل میں بتایا گیا تھا کہ شہد کی مکھی سے عبرت حاصل کر لو. اب بتایا جائے گا شہد کی مکھی سے توحید سمجھ لو، ورنہ بنی اسرائیل کی طرح شرک کی وجہ سے ہلاک کر دیے جاؤ گے. شہد کی مکھی سے عبرت حاصل کر لو، توحید کا مسئلہ سمجھ لو، ورنہ بنی اسرائیل کی طرح ہلاک کر دیے جاؤ گے. بنی اسرائیل کو شرک کی وجہ سے تباہ کیا گیا، تمہیں بھی تباہ کر دیا جائے گا. دوسرا ربط مانوی. سورت نحل میں اللہ کے عذاب کا ذکر کیا گیا جو قحط کی شکل میں آیا. اب چاہیے تھا کہ اس سے عبرت حاصل کر کے توحید کو مان لیتے. اللہ پاک کی طرف سے عذاب آیا تھا قحط کی صورت میں، چاہیے یہ تھا اس سے عبرت حاصل کرتے، توحید کو مان لیتے، لیکن بجائے توحید کو ماننے کے انہوں نے معجزہ کا مطالبہ کیا. تو اب سورت بنی اسرائیل میں بتایا گیا کہ معجزہ ہم دکھا رہے ہیں، ہم نے معجزہ دکھا دیا ہے، اب بھی اگر نہ مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے، اب بھی اگر نہ مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے. یہ سورت بنی اسرائیل کا ما قبل کے ساتھ ربط مانوی. سورت بنی اسرائیل کا خلاصہ. سورت بنی اسرائیل میں دو قسم کی آیات ہیں، ایک آیات توحید، دوسری آیات معجزہ. آیات توحید ان میں ایک دلیل وحی آئے گی، آیات توحید میں ایک دلیل وحی، تین دلائل نقلی اور چھ دلائل عقلی کا بیان ہوگا. جو آیات توحید آئیں گی ان میں ایک دلیل وحی، تین دلائل نقلی اور چھ دلائل عقلی کا بیان آئے گا، اور آیات معجزہ پانچ آئیں گی. یہ آیات معجزہ ڈراوے کے لیے آیا کرتی ہیں کہ معجزہ مانو، معجزہ آنے کے بعد توحید کو مانو ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ گے. یہ آیات معجزہ گویا کہ آیات تخویف ہیں، ڈراوے کی آیات، تخویف کی آیات. تو آیات معجزہ یہ چونکہ تخویفات ہیں، ان میں گویا کہ عذاب کا ڈراوا ہے، اس لیے دفعیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان بھی آئے گا. دفعیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان آئے گا. حسب موقع بشارات، زجرات اور شکوے بیان کیے جائیں گے. سبحان الذی اسرا بعبده، کہ سبحان الذی آیت توحید ہے اور یہ آیت معجزہ بھی ہے اور یہ دلیل وحی ہے. آیت توحید ہے، آیت معجزہ بھی ہے، دلیل وحی ہے. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ اسراء کا بیان آ رہا ہے. معجزہ معراج جو عام طور پہ مشہور ہے، اس معجزہ کے دو حصے ہیں، ایک زمین والے سفر کا، دوسرا آسمان والے سفر کا. زمین والے سفر کا نام اسراء ہوتا ہے، اسراء، اسراء یسری سے اسراء، اور آسمان والے سفر کا نام معراج ہے. یہاں سورت بنی اسرائیل میں پہلا حصہ زمین کے سفر والا، اس کا ذکر ہے، اور آسمان کے سفر کا ذکر سورت نجم میں ہو چکا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر، جسے معراج روحانی یا معراج منامی کہتے ہیں، وہ تو اللہ پاک نے کئی مرتبہ کرایا. روحانی معراج، خواب والا معراج، وہ تو اللہ پاک نے کئی بار سیر کرائی، لیکن جسمانی معراج صرف ایک بار ہوا. جہاں پر اس جسمانی معراج کا ذکر ہے، جسمانی معراج کا، جسمانی معراج کے لیے لفظ سبحان پہلا قرینہ ہے. سبحان کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں مخلوق عاجز ہو اور خالق اپنی قدرت کاملہ سے وہ کام کر کے دکھا دے. اس لفظ سبحان سے ابتدا کرنا یہ دلیل ہے کہ یہاں کام کوئی ایسا آ رہا ہے جو ساری مخلوق مل کر بھی نہیں کر سکتی، اور اللہ پاک نے وہ کام اپنی قدرت کاملہ سے کر کے دکھایا ہے. اس لیے یہ پہلا قرینہ ہوگا جسمانی معراج کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ روحانی معراج صرف انسان خواب دیکھے اور خواب میں سیر کرے، وہ تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. اللہ پاک کئی دفعہ خواب دکھا سکتا ہے. روحانی معراج خواب میں دیکھ لینا، وہ کئی بار اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن جسم عنصری کے ساتھ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جائے، یہ ایک بہت بڑا خرق عادت واقعہ ہے. اس لیے لفظ سبحان سے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو یہ لفظ سبحان پہلا قرینہ، پہلی دلیل ہے معراج جسمانی کے لیے. الذی اسرا بعبدہ، اسرا یسری کا لفظ ہو، یہ دوسرا قرینہ، دوسری دلیل معراج جسمانی کے لیے. اسرا یسری کا لفظ ہو اور اس کے بعد کسی ذی روح چیز کا ذکر ہو، جیسے بے عبدی ہی. اسرا یسری کا لفظ ہو، اس کے بعد ذی روح چیز کا ذکر ہو، تو وہاں روح معل جسم لے کے جانا مراد ہوتا ہے. وہاں پر روح معل جسم لے کے جانا مراد ہوتا ہے. اب یہاں بھی اسی طرح آ رہا ہے اسرا بعبدہ ہی، تو یہاں بھی ہوگا روح معل جسم لے کے جانا. لوط علیہ السلام کے واقعہ میں، ہود علیہ السلام کے والے واقعہ میں، پڑھ چکے ہو. اللہ پاک نے ان کو حکم دیا تھا اسر بے اہلے کا بے کت من اللیل, اسر بے اہلے کا, اسرے اسی اسرا یسری سے امر کا سیغا ہے, اسر بے اہلے. پھر اہل کا ذکر ہے جو زی روح ہے. ان دونوں واقعات میں اہل کو لے کے جا, مراد روح مال جسم لے کے جا, روح مال جسم لے کے جا. وہ دونوں آیتیں, وہ دونوں واقعات, وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ اسرا بعبدہ میں بھی روح مال جسم, روح مال جسد, روح مال جسم العنصری لے کے جانا مراد ہوگا. سبحان الذی اسرا بعبدہ. اب یہ آیت توحید بھی ہے, آیت معجزہ بھی. سبحانہ یہ مفعول مطلق ہے فعل معذوف کا, سبحو سبحانہ, سبحو سبحانہ. اللہ تعالی کا شریکوں سے پاک ہونا بیان کرو, اللہ تعالیٰ کا شریکوں سے پاک ہونا بیان کرو کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. اب یہ آیت توحید, آیت توحید میں دلیل وحی ہے, گویا کہ اللہ پاک حکم دے رہا ہے میرا شریکوں سے پاک ہونا بیان کرو. اللہ شریکوں سے پاک ہے, وحی یہ کہتی ہے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ, شریکوں سے پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو پہلن رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اس سفر کا آغاز مسجد حرام بیت اللہ شریف سے ہوا. بیت اللہ سے اللہ بیت المقدس میں لے گیا, یہ زمین والا سفر, اسے اسراء کہا جاتا ہے. رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ پاک نے یہ سفر کرا دیا. الذی بارکنا حولہ, مسجد اقصا کی فضیلت, جس کے ارد گرد میں ہم نے برکتیں پیدا کی ہیں. بارکنا دینی, دینی و دنیاوی, اس علاقے کو اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے بابرکت بنایا, اس علاقے کے اندر ہم نے اپنی برکتیں پیدا کیں. لِنُرِيَهُ, یہ حکمت اسراء, جو ہم نے اپنے پیارے پیغمبر کو سفر کرایا ہے, سفر کرانے کی حکمت کیا ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, ہم اپنے پیغمبر کو اپنی آیات, آیات قدرت بتانا چاہتے ہیں. آیات, آیات سے مراد آیات قدرت. یہ عام مفسرین آیات سے مراد یہی آیات قدرت لیتے ہیں. اللہ پاک اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے اپنے پیارے پیغمبر کو لے گیا. ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ آیات سے مراد مشرکین مکہ کی ہلاکت والی نشانیاں ہیں. مشرکین مکہ کی ہلاکت والی نشانیاں مراد ہیں, کیونکہ یہاں ذکر ہے معجزہ کا, اور معجزہ دکھا کے جب یہ کہا جائے کہ ہم اپنی نشانیاں دکھانا چاہتی ہیں, تو وہاں مراد یہ ہوتا ہے اس معجزہ کو دیکھ کر توحید کو مان لو, اگر توحید کو نہ مانو گے تو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے. کیا مطلب نشانیوں کا؟ یعنی ہم تمہیں تباہ کریں گے. جب معجزے کا ذکر ہو اور معجزہ کے ذکر میں یہ کہا جائے کہ ہم اپنی آیات دکھانا چاہتے ہیں, تو وہاں مقصد یہ ہوتا ہے یہ معجزہ آ چکا ہے. معجزہ کے آنے کے بعد توحید کو مان لو، اگر معجزہ کے آنے کے بعد توحید کو نہ مانو گے تو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یعنی ہم تباہ کریں گے تمہیں۔ اس طرح آگے سورت طہ میں آ رہا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس گئے تھے، فرعون نے معجزے کا مطالبہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے، وہاں اللہ پاک بیان کرتے ہیں کہ یہ معجزہ ہم دکھا رہے ہیں، لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، ہم اس سے بڑی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یعنی اگر معجزہ دیکھنے کے بعد بھی توحید کو نہ مانو گے تو ہلا کر دیے جاؤ گے۔ چنانچہ فرعونیوں کو پھر اللہ پاک نے مختلف عذابوں کے اندر مبتلا کیا تھا۔ اب یہاں بھی اسی طرح اشارہ ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، معجزہ آ چکا ہے، اب معجزہ آنے کے بعد توحید کو مان لو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانو گے تو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یعنی ہم نے تمہیں تباہ کرنا ہے۔ چنانچہ ہجرت کے دوسرے سال ہی اللہ پاک نے بدر کے میدان کے اندر ان کو ذلیل کیا، پھر اللہ پاک نے ان پر قحط مسلط کر دیا، جب انہوں نے توحید کو نہ مانا تو اللہ پاک نے ان کو مختلف انداز سے عذابوں میں مبتلا کیا، ہلاک کیا ان کو۔ تو آیات سے مراد ہلاکت مشرکین مکہ۔ از مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالی نے، انہو ہوا السمیع البصیر، یہ دلیل عقلی، بے شک وہ اللہ وہی ہے سننے والا ہر ایک کی پکار کو، وہی ہے دیکھنے والا ہر ایک کے دکھ درد کو، ہر ایک کے دکھ درد کو جاننے والا، ہر ایک کی پکاروں کو سننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اس پکار سننے میں کوئی نبی ولی اللہ کا شریک نہیں ہے، حال کے جاننے میں کوئی نبی ولی اللہ کا شریک نہیں ہے، وہی ہے سننے والا، وہی ہے دیکھنے والا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، دلیل نقلی از تورات، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اللہ تتخذو، اس کتاب کا مضمون یہ تھا، اس کتاب کا مضمون یہ تھا کہ نہ بناؤ میرے سوا کا کارساز وکیلن، کارساز کارساز مختار، حاجت روا مشکل کشا میں ہوں، میرے علاوہ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا کارساز مت بناؤ۔ تورات بھی یہ توحید کا مسئلہ بتاتی تھی، تورات کتاب نے بھی بتایا کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ ذریت من حملنا مانو، اب یہ جو آیات ہیں، اب جس طرح میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ سبحان اللذی، یہ آیت توحید، آیت دلیل وہی ہے، آیت معجزہ بھی ہے، دلیل وہی ہے، انہو سمیع بصیر دلیل عقلی ہے، موصل کتاب یہ دلیل نقلی ہے، یہ ساری آپس میں اب مربوط ہے، بات دلیل وہی توحید کے لیے، عقلی توحید کے لیے، نقلی توحید کے لیے، سمجھے؟ اب یہ ساری آیتیں مربوط ہیں، لیکن یہاں پر مفسرین کو بڑا اشکال پیش آیا ہے ان آیات کو ربط دینے میں، چنانچہ بڑے عجیب عجیب قسم کے تکلفات کیے ہیں انہوں نے، کیونکہ پہلے ذکر ہے جی معجزے کا، معجزے کے بعد اللہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اللہ کہتا ہے ذریت من حملنا مانو، نوح علیہ السلام کے ساتھ جو سوار ہوئے تھے ان کی اولاد، نوح علیہ السلام شکر کرنے والا تھا، یہ کیا جی معجزہ اللہ نے دکھایا، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، نوح علیہ السلام کے جو ساتھ تھے ان کا ذکر آ گیا، نوح علیہ السلام بندہ تھا شکر کرنے والا، یہ کیا آپس میں جوڑ ہے ان آیات کا۔ بظاہر کوئی جوڑ نہیں بنتا، تو یہاں جوڑ پیدا کرنے کے لیے، ربط قائم کرنے کے لیے مفسرین نے بہت کچھ کر لکھا ہے، دیکھتے رہنا ان کو بھی. لیکن ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز، اب اس انداز میں یہ ساری آیتیں مربوط ہیں، کوئی چیز بے ربطی ہے ہی نہیں. اللہ پاک نے پہلے دلیل وحی ذکر کی، اسی میں معجزہ بھی آ رہا ہے. معجزہ جس مسئلے کے لیے تھا، معجزہ جس مسئلہ کے منوانے کے لیے، اس مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے دلیل وحی، اس مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے دلیل وحی. آگے آگے انہ و سمیع البصیر، اسی مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے دلیل عقلی، پھر اسی مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے دلیل نقلی. آتینا موسی الکتاب، اب ذریت من حمل اللہ، یا ذریت من حمل اللہ، اور نوح علیہ السلام کے اولاد والو، نوح علیہ الصلات والسلام تو عیدی تھا، یہ عقلی دلیل وحی بھی، دلیل عقلی بھی، دلیل نقلی بھی، یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. اور تمہارا ابا جان نوح علیہ السلام بھی بڑا پکا توحیدی تھا، اور نوح علیہ السلام کی اولاد والو تم بھی توحید پر قائم رہو. سمجھے؟ اب یہ ساری آیتیں بہترین مربوط ہیں. اچھا جی، ذریتا یہ منادا ہے حرف ندا معذوف، یا ذریتا نوح علیہ الصلات والسلام کے ساتھ جن کو ہم نے کشتی میں سوار کیا تھا، ان کی آگے ساری اولاد چلی ہے دنیا میں جہان میں، تو ان کی اولاد انہ کان عبدا شکورا، وہ نوح علیہ السلام تو شکر کرنے والا توحید والا بندہ تھا، نوح علیہ السلام تو توحید والا بندہ تھا، اس کی اولاد والو، اے اولاد والو تم بھی بن جاؤ توحید والے، تو تم بھی بن جاؤ عباد شکور، تم بھی ہو جاؤ شکر کرنے والے. کونو شکورن لی، کونو شکورن لی، کونو مبحدین شاکرین لانعم اللہ، کونو مبحدین شاکرین لانعم اللہ مقتدین بنوح، تفسیر البحر المحیط. اے نوح علیہ السلام کے ساتھ والوں کی اولاد، یعنی مومنوں کی، توحیدیوں کی اولاد، سمجھے؟ نوح علیہ السلام بھی توحیدی، نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والے بھی توحیدی، اور توحیدیوں کی اولاد، اور توحیدیوں کی اولاد، اپنے باپوں کی لاج رکھو، تم بھی توحیدی بن کے رہو. دلیل عقلی بھی کہتی ہے توحید، دلیل نقلی بھی کہتی ہے توحید، دلیل وحی بھی کہتی ہے توحید، تمہارے باپ دادے بھی تھے توحیدی، اور تم بھی توحیدی بن کے زندگی گزارو. چلو جی، ذریت من حمل نہ مانو، اب کیسا ایک مختصر سیدھا سادہ انداز، لیکن آیتیں آپس میں بالکل مربوط ہیں. اب یہاں پڑھتے رہنا تمام تفسیروں کو، بڑے بڑے ربط ملے گے، بڑے بڑے تکلفات ملے گے، تکلفات کر کر کے مفسرین جوڑیں گے، بڑی محنت کی ہے ان تمام مفسرین نے، اللہ پاک تمام مفسرین کی محنتوں کو قبول منظور فرمائے، سمجھے؟ ان کی بڑی محنت ہے، لیکن اس میں بہت مشکلات ہیں. ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اب جس طرح ربط دیا ہے، بالکل آسان سا ربط. وقزینا، اب تفیح دنیاوی کا ایک نمونہ، تفیح دنیاوی کا ایک نمونہ. او مان لو اس توحید کو، نہیں تو دیکھو یہ ایک دنیا کا نمونہ، جنہوں نے توحید کو نہیں مانا تھا ان کا انجام کیا ہوا، تمہارا بھی انجام کہیں اسی طرح نہ ہو جائے. مان لو توحید کو، آؤ نہیں تو سنو ایک نمونہ، تمہیں تفیح دنیاوی کا نمونہ بتاتے ہیں. وقزینا، ہم نے فیصلہ کیا بنی اسرائیل کی طرف بطور پیشین گوئی کے، فی الکتاب تورات یا باقی صحیفوں میں، ہم نے پیشی گوئی کے طور پہ بنی اسرائیل کو بتایا تھا. کیا بتایا تھا؟ لتفسدن. مضمون اول. اب یہ چند ایک مضمون آ رہے ہیں جو اللہ پاک نے پہلی آسمانی کتابوں میں بنی اسرائیل کو بتائے تھے. لتفسدن، تم زمین میں ضرور ضرور دو مرتبہ فساد کرو گے. لتفسدن، بیان حقوق اللہ، اللہ تعالی کے حقوق میں فساد کرو گے. زمین سے مراد ہے شام کی زمین. مرتین، دو مرتبہ، ایک موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کرو گے، ایک مرتبہ یہ فساد ہوگا. دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کرو گے، دوسرا فساد یہ ہوگا. دو مرتبہ تم نے فساد کرنا ہے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. یہ حقوق العباد، پہلے حقوق اللہ، اور چڑھو گے بہت چڑھنا، یعنی بڑے تکبر کرو گے. پھر جب فساد کرو گے کیا ہوگا؟ فَإِذَا جَا وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلا وعدہ آئے گا. یہ اللہ پاک نے پہلی پیشنگوئی کی تھی کہ ایسے ہوگا، ایسے تم نے فساد کرنا ہے، پھر ہم نے تمہیں سزا دینا ہے. پہلا وعدہ آئے گا تو بحثنا علیکم سمرا، ہم بھیجیں گے تم پر سزا کے لیے. عباد اللہ، ہمارے بندے، ہمارے بندے ہوں گے. یہ عباد کو لنا اپنی طرف مضاف کیا گیا، گویا کہ یہ بطور ملکیت کے، اضافت ملکیت کے، ہم ان کے مالک ہوں گے، ان بندوں کے ہم مالک ہوں گے. اولی باسن، وہ بندے بڑے جھگڑالو، اولی باسن شدید، سخت جنگ جو، سخت جنگ کرنے والے. فجاسو، وہ گھس جائیں گے خلال الدیار، گھروں کے اندر، تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو جائیں گے. جب تم فساد کرو گے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرو گے، زمین میں تکبر کرو گے، پھر اللہ تمہیں سزا دے گا. یہ بندے آ جائیں گے، اس سے مراد ہے بختہ نصر. بختہ نصر نے ان کو برباد کیا تھا. بختہ نصر اپنے او لاؤ لشکر کو لے کے حملہ آور ہوا تھا اور ان کے گھروں میں گھس گیا تھا. گھروں میں گھس جائیں گے اور تم کو قتل، قید اور غارت کریں گے، قتل کریں گے، قید کریں گے، لوٹ مار کریں گے. وکان وعد مفولا، اور ہے یہ وعدہ کیا ہوا، یہ پیشنگوئی ہو کر رہے گی. تم نے نافرمانی کرنی ہے اور پھر میں نے تم کو سزا دینا ہے. چنانچہ ایسے ہی ہوا. آگے ثم ردد نل کر رہا تھا، پھر ہم نے واپس کیا غلبہ. ردد نہ، واپس کر دیا غلبہ. تم مغلوب ہو گئے، بے عزت ہو گئے، دوبارہ ہم نے تمہیں عزت دی، ہم نے تمہیں غلبہ دیا. جب تم نادم ہوئے اور تائب ہوئے، جب تم نادم ہوئے تائب ہوئے، تو ہم نے تمہیں دیے الکرہ، ترقی، جہ اول، یعنی غلبہ. یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پھر اللہ پاک نے ان کو غلبہ عطا کیا. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ بَنِينَ، یہ ترقی ہے دوم، ہم نے تمہاری امداد کی مال کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ. یعنی پہلا مال تباہ ہو چکا تھا، ہم نے اور دے دیا. بیٹے تباہ ہو گئے تھے، ہم نے پھر بیٹے دے دیے. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور یہ بے اموال یہ دوم ہوگا، بنین سوم، اور جَعَلْنَاكُمْ چَهَارًا، ہم نے تمہاری نفری بڑھا دی. اکثر نفیرہ، بہت زیادہ لشکر، ہم نے دوبارہ تمہیں غلبہ دیا، غلبہ دیا، مال دیا، بیٹے دیے، لشکر دیا بہت بڑا. یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں. ان احسنتم، مضمون دوم، اور اس کتاب میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم احسان کر کے رہو گے تو احسان کرو گے اپنی جانوں کے لیے، نیک بن کے رہو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے. وہ نسا تم, اور اگر برے کام کرو گے فلاح, تو وہ بھی تمہارے نفسوں کے لیے ہوگا, یعنی سزا ہوگی. چنانچہ ایسا ہی ہوا. فیضا جا وعد الاخرہ, پس جب آیا دوسرا وعدہ, دو پیشن گوئیاں تھیں, اب دوسرا وعدہ آیا, تو دوسرے وعدے میں لیسو, سے پہلے فعل معذوف ہے, واسنا علیکم عباد لنا, پھر دوسرا وعدہ آیا, تو پھر ہم نے تم پر بندے اپنے مسلط کیے, وہ مسلط کیے لیسو وجوہکم, تاکہ مار مار کے تمہارے چہروں کو برا بنا دیں, تاکہ تمہارے چہروں کا برا حال کر دیں مار مار کر. یہ بابل کا بادشاہ فردوس شاہ بابل, واسنا عباد لنا, اس سے مراد فردوس شاہ بابل کو اللہ پاک نے مسلط کیا. جب انہوں نے دوسری بار ناشکری کی, دوسری ناشکری اب کیا تھی, زکریہ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا ان ظالموں نے, ان پیغمبروں کو قتل کیا. پھر اللہ پاک نے ان پر اس شاہ بابل کو مسلط کر دیا. وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ, لوٹ مار کے لیے وہ داخل ہو جائیں گے مسجد میں, جیسے داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ. وَلِيُتَبِّرُ, ہلاک کریں گے, خراب کریں گے, مَا عَلَوْ تَدْبِيرًا, ہلاک کر دینا, تم پر غالب یعنی ہو کر وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے. اسا ربکم, مضمون سوم, بنی اسرائیل کو اس کتاب کے اندر ہم نے یہ تیسرا مضمون یہ بھی بتایا تھا, قریب ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحم کرے, اَن يَرْحَمَكُمْ بصورت اتباع شریعت محمدیہ. اب پہلی دو شریعتوں کی خلاف ورزی کر کے تم نے سزا بھگت لی, اب تیسری شریعت آ رہی ہے شریعت محمدیہ, شریعت محمدیہ کی اتباع کرو گے تو اللہ تم پہ رحم کرے گا. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, اور اگر تم لوٹو گے یعنی نافرمانی کے ساتھ, عُدْنا, تو ہم بھی لوٹیں گے سزا کے لیے. اگر شریعت مصطفیہ کی اتباع کرو گے اللہ پاک تم پہ رحم کرے گا, ورنہ سزا ملے گی. وَجْعَلْنَا جَهَنَّمَا, یہ سمرہ اُخْرَبِيَا, کافروں کے لیے جہنم کو ہم نے حسیراً قید خانہ تیار کر رکھا ہے. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ, یہ آیت معجزہ دوم, آیت معجزہ دوم, قرآن پاک بھی چونکہ معجزہ ہے. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ, وہ پہلے جو معجزہ ہم نے دکھایا, وہ جس مسئلہ کو منوانے کے لیے, اسی مسئلہ کو منوانے کے لیے یہ قرآن آیا, اسی مسئلہ کو منوانے کے لیے یہ قرآن آیا. یہ قرآن بھی وہی مسئلہ بتاتا ہے, یادی للتی, بتاتا ہے اس طریقہ کی رہنمائی کرتا ہے, اقوم, جو طریقہ سیدھا ہے یعنی دین اسلام. یہ قرآن بھی دین اسلام کی راہ دکھاتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ, اس کو بھی جو مان لے گا اس کے لیے بشارت ہے, نہ مانے گا تو سزا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ, بشارت دیتا ایمان والوں کو, الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا, ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ, یہ تخفیف اخروی, اور جو نہیں مانتے قرآن سے مسئلہ توحید کا, آخرت کا نہیں مانتے, اعتدنا لهم عذابا الیما. ویدعو الانسان زجر, اب آیت توحید, آیت معجزہ, ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ توحید کو مان لیں, لیکن توحید کو ماننے کی بجائے الٹا عذاب مانگتے ہیں. ان کے عذاب مانگنے پہ اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. وَيَدُ الْإِنسَانِ بِالشَّرِّ, انسان برائی کی دعا کرتا ہے, مثل دعا کرنے اس کے خیر کے. جس طرح خیر کی دعا کرتا ہے اور کہتا ہے جلدی خیر آ جائے آ جائے، اسی طرح شر بھی جلدی جلدی مانگتا ہے. وکان الانسان، یہ انسان سے مراد کافر انسان ہے، انسان ہے طبعاً عجولا جلد باز. شاہ صاحب نے مانا کیا ہو تاولا جلد باز. وجعلنا اللیل والنہار، آیت توحید عقلی دوم، پہلے عقلی دلیل انہو والسمیع البصیر پہلی گزر چکی ہے، اب یہ دوسری آ رہی ہے. یہ آیت توحید عقلی یعنی دلیل عقلی دوم، ہم نے رات اور دن کو آیتیں دو نشانیاں بنایا، توحید کی نشانیاں ہیں. فمحونا آیت اللیل، ہم نے رات والی نشانی کو دھندلا بنا دیا، تاریخ بنا دیا. وجعلنا آیت النار، اور دن والی نشانی کو ہم نے مبصرتن دکھانے والا بنا دیا. لتبتغوا حکمت اول، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. یہ دن کو روشن کیوں بنایا؟ اندھیرا ہوتا تم کام کاج نہ کر سکتے، تجارت نہ کر سکتے، تمہیں نظر نہ آتا، اس لیے دن کو روشن بنایا تاکہ دیکھو اور فضل اللہ کا تلاش کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی کو جان لو. وَالْحِسَابَ، حساب کو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر بیان کیا ہے. كُلَّ شَيْءٍ يُحْتَاجُ لَهُ، جس کی ضرورت ہے. كُلَّ إِنسَانٍ تَخْفِيفُ أُخْرَوِي، اور ہر انسان ہم نے لازم کیا ہے طائرہ، اس کا اعمال نامہ. طائر، طائر سے مراد اعمال نامہ. فی انوں کے ہی ونخرج له یوم القیامت، ہم قیامت کے دن اس کے لیے نکالیں گے کتاباً. یہ اسی طائرہ کی وضاحت ہے کہ طائر سے مراد کیا ہے؟ کتاب، اعمال نامہ. ہم قیامت کے دن نکالیں گے جس کو ملے گا وہ منشورہ، کھلا ہوا. او کھلا خط ہے، لو پڑھو، اقرا کتاب. کفا بنفس کر یوم علیک حسیبا، من اتدا بیان سنت اللہ، جو راہ پاتا ہے تو اپنا فائدہ، جو گمراہ ہوتا ہے تو اس پہ اس کا انجام آتا ہے. ولا تزر وازرۃ، اور نہیں کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ اٹھاتا. وما کنا معذبین، ہم اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک ہدایت کے لیے رسول کو بھیج نہ دیں. یعنی رسول آتا ہے، آ کے پیغام سناتا ہے، اتمام حجت ہوتا ہے. جب اتمام حجت ہو جائے اور پھر جو ضد کرتا ہے نہیں مانتا، اس کو ہم سزا دیتے ہیں. سمجھے؟ جب تک اللہ پاک سمجھانے کا انتظام نہ کرے اس وقت تک اللہ پاک کسی کو سزا نہیں دیتا. سزا کب ملتی ہے؟ پہلے اللہ سمجھانے کے لیے پیغمبر، اور پھر پیغمبروں کے بعد آگئے علماء ربانیین. علماء ربانیین مسئلہ سمجھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. لوگ ضد کرتے ہیں، نہیں مانتے. جو ضد کرنے والے ہوتے ہیں، اب ان پہ حجت تام ہو جاتی ہے، پھر اللہ ان کو سزا دیتا ہے. جب تک مسئلہ واضح نہ ہو، حجت تام نہ ہو، اتمام حجت نہ ہو، اس وقت تک اللہ پاک سزا نہیں دیتا. یہ آیت بھی دلیل ہے اس بات کے لیے کہ جو جاہل بندہ، جس کو مسئلہ کوئی سمجھایا نہیں گیا ہے، واضح اس کے سامنے مسئلہ نہیں ہوا ہے، اگر اس کو کوئی سمجھانے والا سمجھاتا دلائل کے ساتھ تو وہ ضدی نہ تھا، وہ مان لیتا. لیکن چونکہ کسی سمجھانے والے نے سمجھایا کوئی نہیں، ویسے جاہل بندہ ہے، کسی غلط رسم رواج پہ چل رہا ہے، تو ایسے جاہل بندے پہ کفر کا فتویٰ نہیں ہوگا، نہ اس کے لیے عذاب ہوگا. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی شہر کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں بوجہ شرک و کفر کے، تو امرنا مترفیہا، ہم ان کے مترفین، خوشحال لوگ، چودھری، ملک، خان، ان کو حکم دیتے ہیں کہ اطاعت کرو، اللہ کی وحی کو مانو، پیغام توحید کو مانو. ہم حکم دیتے ہیں، جب حکم دیتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ نافرمانی کرتے ہیں. ہم حکم دیتے ہیں، وہ نافرمانی کرتے ہیں. وہ بڑے بھی اور باقی ان کے جو ماتحت ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح پھر کرتی ہیں. فحقہ علیہ القول، تو ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے. فدمرنا تدبیرا، تو ہم ہلاک کر دیتے ہیں. اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے نوح علیہ السلام کے بعد. وکفا بربک، تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں پہ خبیر بصیر کافی ہے. من کان یرید العاجلہ. جواب سوال مقدر. شبہ یہ ہے, سوال یہ ہے کہ توحید حق ہوتا تو ہمیں اتنا رزق کیوں ملتا؟ شرک کرنے والے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا زیادہ مال دیا ہے, اتنی دولت دی ہے, حالانکہ ہم توحید کو مانتے نہیں ہیں. اگر توحید کا مسئلہ سچا ہوتا اور ہمارا شرک والا عقیدہ غلط ہوتا تو اللہ پاک ہم پہ اتنا انعامات نہ کرتا, اتنا رزق اللہ ہمیں نہ دیتا. لیکن اللہ اتنا رزق دے رہا ہے. اللہ پاک اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ رزق محبوب اور مقبول ہونے کی دلیل نہیں. رزق تو ہم نے ہر کافر کو بھی دینا ہے, مومن کو بھی دینا ہے, چونکہ رزق کا ذمہ ہم نے اٹھایا ہے. رزق ہم ہر ایک کو دیتے ہیں. جس کو بہت زیادہ رزق مل جائے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کوئی پیارا بندہ ہے. من کان یرید العاجلہ, یہ جواب سوال مقدر و تخفیف اخروی. جو آدمی چاہتا ہے عاجلہ, دنیا کی زندگی میں بس ہو مجھے خوب مال دولت مل جائے, اللہ کہتا ہے اجلنا لہو فیا, ہم اس دنیا میں ہی اس کو جلدی جلدی دیتے ہیں. ما نشاء لمن نرود, جتنا ہم چاہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں. یعنی یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ ہر ایک کو دے. لمن نرید, جس کے لیے ہم چاہیں, جس کے لیے چاہیں. ما نشاء, جتنا چاہیں ہم دے دیتے ہیں. پھر بنا دیتے ہیں اس کے لیے جہنم, داخل ہوگا اس میں مضموماً مذمت کیا ہوا, مدہورا, دتکارا ہوا, دھکیلا ہوا. ومن اراد الآخرت بشارت, جو ارادہ کرے آخرت کا اور کوشش کرے آخرت کے لیے, سایہ آخرت والی کوشش, اس حال میں کہ وہ مومن ہو. یہ مختلف شرائطیں, یہ من اراد الآخرت شرط اول, آخرت کے لیے نیکی کا کام کرے. ایک سآلہ سایہ دوم, یعنی شریعت کے مطابق, قواعد شریعت کے مطابق کوشش کرے. سمجھے, پہلی شرط آخرت کے لیے کرے, یعنی دنیا کو دکھانے کے لیے نہ ہو, آخرت کے لیے ہو. دوسرا شریعت کے مطابق ہو. تیسرا ایمان ہو. یہ تین شرطیں, مومن بندہ ہو, پھر کام کرے شریعت کے مطابق, اور کام کرے آخرت کو سنوارنے کے لیے, تو فَأُولَئِكَ ثَمَرَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, ان کی کوشش مشکور, قدر کی ہوئی. قُلْنَا نُدِّمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ, باقی رہا رزق دینا, یہ سارا آ رہا ہے ابھی. ہر ایک کو ہم نمد و آولا, ان کو بھی دیتے ہیں تو ان کو بھی دیتے ہیں. مدار مقبولیت دنیا نہیں. کلن نمد و آولا, ہاولائے مقبولین و ہاولائے غیر مقبولین, مقبولین کو بھی دیتے ہیں, غیر مقبولین کو بھی دیتے ہیں. یہ سب اللہ پاک دے رہا ہے. یہ دنیا میں مال کا مل جانا, یہ مدار مقبولیت نہیں. مقبولیت کا دار و مدار پیسے پر نہیں ہے. وما کانا عطا ربک محظورا, تیرے رب کی عطا نہیں ہے محظور, بند کی ہوئی, روکی ہوئی. یہ تو اللہ ہر ایک کو دیتا ہے. انظر ترغیب للآخرہ, دیکھ کیسے ہم نے فضیلت دی باز کو باز پر. دنیا میں بلا قید ایمان, ایمان کی شرط کے بغیر دیکھو ہم دے رہے ہیں. فضلنا فر رزق والجا, رزق دیا, جاہو جلال دیا, باز کو باز پر زیادہ دیا. ولل آخرت, اور آخرت اکبر ہے, بڑی ہے بیتبار درجات کے, اور بڑی ہے بیتبار فضیلت کے. یعنی دنیا میں جب ہم مختلف درجات میں دیتے ہیں تو اگر تم آخرت کی کوشش کرو گے تو آخرت میں تو اور زیادہ درجات بڑھا بڑھا کر دیں گے, آخرت میں تو اور درجات بڑھا بڑھا کے دیں گے. یہ ترغیب الی الآخرت ہو. یہاں تک نہیں, دو عقلی دلیلیں آئیں, دو آیت معجزہ آئیں. آیت معجزہ بھی, آیت توحید بھی دو آ چکی ہیں, دلیل نقلی بھی آ چکی ہے. ان سب کا مقصد مسئلہ توحید, پھر توحید کے نہ ماننے والے کے لیے تخفیف بھی آ چکی ہے اور ماننے والوں کے لیے بشارت بھی آ چکی ہے اور ان کے سوال کا جواب بھی آ چکا ہے. اب پھر اس مسئلہ توحید کا بیان, جس مسئلہ توحید کے لیے یہ معجزہ دکھایا گیا, اے ولا تجعل مع اللہ الہ آخر, یہ بیان دعوی توحید جس کے منوانے کے لیے معجزہ معراج دکھایا گیا, یہ بیان توحید آ رہا ہے. اور اسی میں تخفیف اخروی بھی آ رہی ہے, فتقعد مذموماً, یہ یہاں سے تخفیف اخروی آئے گی. اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنا, یہ تارے دلائل بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک کوئی نہیں. موج سے بھی اب دکھا رہے ہیں یہ مسئلہ منوانے کے لیے, اس لیے یہ مسئلہ مان لو کہ بظاہر خطاب رسول پاک کو, مراد ساری امت ہے, خطاب عام ہے, ہر ایک مخاطب اسم کا مخاطب ہے. بناؤ نہیں اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود, ورنہ تاکو دا بیٹھ جاؤ گے مذموم, مذمت کیا ہوا, مخذولہ رسوا کیا ہوا. یہ تخفیف اخروی, یعنی اگر شرک کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ذلت اٹھانا پڑے گی. وَقَضَى رَبُّكَ, یہ ثمرہ دلائل مذکورہ. پہلے دلائل کا نتیجہ یہ نکلا کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہو, کسی اور کی عبادت ہو نہ ہو, یہ ثمرہ ہے. اور یہ دفعیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان, چونکہ آیات معجزہ آ رہی ہیں, آیات معجزہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ نہیں مانو گے توحید کو تو اللہ عذاب دے گا. اس لیے عذاب سے بچنے کے لیے تین امور کو اللہ بیان کر رہا ہے, یہ تین طریقے اختیار کرو تاکہ عذاب سے بچ جاؤ. یہ قضاء ربک الا تعبدوا, یہ امر اول, پہلا امر ہوتا ہے یعنی شرک نہ کرو. آگے آ رہا ہے وبالوالدین احسانا, یہ امر دوم, احسان کرو. او آگے آئے گا ولا تقتلوا اولادکم, امر سوم, ظلم نہ کرو. تین امور ہوتے ہیں, شرک نہ کرو, احسان کرو, ظلم نہ کرو. یہ تین امر ایسے ہیں, یہ تین کام ایسے ہیں کہ ان کاموں کی وجہ سے اللہ پاک عذاب کو ٹال دیتا ہے. شرک نہ کرو گے, سمجھے, شرک سے باز آ جاؤ گے, عذاب تل جائے گا. وَقَضَى رَبُّكَ, یہ دفعی عذاب کے لیے عمر ثلاثہ کا بیان. اور امر اول آ گیا, تیرے رب کا فیصلہ ہے کسی کی عبادت نہ کرو مگر اسی کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, یہ امر دوم کہ احسان کرو, والدین کے ساتھ احسان کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ, یعنی احسنوا بالوالدین احسانا, احسنوا بالوالدین احسانا. یہ احسان کے لیے اللہ پاک چار جماعتوں کا ذکر کر رہا ہے جن پر احسان کرنا ہے. یہ والدین جماعت اولا, آگے آ رہا ہے وآت ذل قربا جماعت دوم, والمسکین صوم, وابن السبیل چہاروں. یہ چار جماعتیں ہیں جن پر احسان کرنا ہے, ان میں سے والدین کا درجہ سب سے زیادہ ہے, اس لیے والدین کا ذکر پہلے کیا. اور والدین کے احسان کرنے میں ذرا تفصیل بھی ہے, اس لیے اللہ پاک نے والدین والے احسان کو پہلے ذکر کیا. والدین کے ساتھ احسان کرو, یہ اجمالی آ گیا. آگے اما, یہاں سے تفصیل ہے. پہلے اجمالاً کہہ دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو, اب تفصیل. اگر پہنچ جائے بڑھاپے کو تیرے پاس ان والدین میں سے ایک یا دونوں, ایک یا دونوں موجود ہوں اور بوڑھے ہو جائیں, اور تیرے پاس یعنی بیٹے کے پاس بیٹا موجود ہے, اس کی والدہ یا اس کے والد دونوں یا ایک بوڑھے ہو جائیں, تو فلا تک اللہما افن, ان کو اف بھی نہ کہو, ان کو اف بھی نہ کہو. یہ حکم اول ہے, حکم اول تفسیر کے اندر. والدین بوڑھے ہوں, والدین میں سے کوئی ایک ہو, پہلا حکم ان کو اف بھی نہ کہو. یہ آج جس دور سے ہم جا رہے ہیں جہاں اور معاملات میں شریعت پر عمل نہیں ہو رہا, وہاں اس مسئلے پہ بھی مخصوص طور پہ کوئی عمل نہیں ہوتا, کوئی والدین کا ادب احترام نہیں ہوتا, والدین کی توہین کی جاتی ہے, بے عزتی کی جاتی ہے. حالانکہ اللہ پاک کہتا ہے والدین کو تو اف کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے. سمجھے, اف یعنی حکم دیا والدہ نے, اب فوراً وہ کام کرو. آدمی کہے او ہو یہ کیا حکم دے دیا, اف. وہ سمجھے والدین کے حکم پہ ذرا سا افسوس ہو کہ والدہ نے حکم دیا تو کیوں دیا. یہ افسوس کرنا بھی حرام ہے. وہ سمجھے یہ افسوس کرنا بھی حرام ہے. اف تک مت کہو, اور جب اف کہنا منع ہے تو ان کو گالی دینا, ان کو ضرب و شتم کرنا بطریقے اولا منع ہے. یہ بطریقے دلالت النص. سمجھے, اف کہنے میں ان کو اذیت ہوتی ہے. اف کہنے میں کیا ان کو اذیت ہوتی ہے. اب اگر کسی اور چیز میں بھی اذیت ہوگی تو وہ کام بھی حرام ہوگا. اس لیے ان کی توہین کرنا, ان کو گالی دینا, ان کو مارنا, یہ بھی حرام ہوگا. ولا تنہرہما, ان کو جھڑکو نہیں, اف نہ کہو, جھڑکو نہیں. وکل لہما قولن کریما, ان کو کہو بات اچھے طریقے سے. وحفظ لہما جناح الذل, اور بچھا دو, پست کر دو ان کے لیے عاجزی کا کندھا, من رحمت, پیار کی وجہ سے, پیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دو, پست کر دو ان کے لیے عاجزی کا کندھا. یہ کنایا ہے, مراد ہوتا ہے یعنی ان پر مہربانی کرو, رحمت کرو, اپنے والدین پر رحمت کرو. وقل, اور کہو رب, اے میرے رب, ارحمہما, میرے والدین پہ اللہ رحم کر, کما ربیانی, جیسے ان دونوں نے مجھے پالا تھا صغیرہ, جب میں چھوٹا تھا. اللہ, میں چھوٹا تھا, انہوں نے مجھ پہ رحمت کی تھی, مجھے پالا تھا. اللہ, میرے والدین پہ رحمت فرما. سمجھے, کما, یا کما میں کاف تالیہ, لما, اس لیے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا تو اللہ ان پہ بھی تو رحمت فرما. یعنی ایک تو خود خدمت کرو ان کی, دوسرا اللہ سے ان کے لیے رحمت کی دعا کرو, رحمت کی دعا کرو. یہ دعا کرنا واجب ہے. ارحم, امر, سمجھے, کل, ہاں کل, کل امر, یہ دعا کرنا واجب ہے. کہو اے ہمارے رب کہ ان پہ رحم فرما, یہ کل امر ہے وجوب کے لیے. یہ دعا کرنا ان کے لیے واجب, وحفظ, ان پہ مہربانی کرنا واجب. ربکم اعلم بما فی نفوسکم, ترغیب اخلاص در اطاعت, تمہارا رب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہوگا, یعنی جو تمہارے دلوں کے اندر نیت ہوگی, نیتوں کو اللہ جانتا ہے. ان تکونوا صالحین, اگر تم دل سے اچھی نیت والے ہوگے تو اللہ پاک اوابین کو, توبہ کرنے والے, رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. وآتِ ذی القربیٰ حقہ, یہ دوسری جماعت, والدین کے بعد رشتہ داروں کا حق ادا کرو, حقہ مالی یا غیر مالی. والمسکین, مسکینوں کو بھی عطا کرو. وابن السبیل, مسافر بھی. وابن السبیل, مسافر, ایک آدمی اپنے گھر میں بڑا مالدار ہے, سفر پہ آیا ہوا ہے, سفر پہ اس کے جیب سے پیسے نکال لیے گئے, اب بیچارہ مجبور ہو گیا, کرایہ نہیں ہے. حالانکہ ہے وہ بہت بڑا غنی مالدار ہے, لیکن اب تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو اس کی خدمت کرو. یہ ابن السبیل. ولا تبذر تبذیرا، اور تبذیر نہ کرنا فضول خرچی، لا تبذر تبذیرا نہیں از تبذیر، اور فضول خرچ مت کرو، فضول خرچ مت کرو، جہاں خرچ کرنے کا مقام ہے وہاں خرچ کرو، جو خرچ کرنے کا مقام نہیں ہے وہاں کرو گے تو فضول خرچی ہوگی، وہاں خرچ کرو گے تو فضول خرچی ہوگی. اور ان المبذرین علت، فضول خرچ کرنے والے کانو اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں، سمجھے، ویسے ہی خرچ کر رہے ہیں، خما کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھے، بغیر ضرورت کے دکان سے چیزیں منگائی جا رہی ہیں، جی فلانی چیز لے آؤ تو فلانی چیز لے آؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، یہ فضول خرچی ہے. اور یہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ سمجھے یہ فضول خرچی کرنے والے کیا ہیں، شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں. چونکہ بھائی کا لفظ آیا نا، کس کا لفظ آیا، بھائی کا، اس لیے طالبات سمجھتی ہوں گی ہمارے لیے اجازت ہے، کیونکہ بہن کا لفظ آیا کوئی نہیں، یہاں تو لفظ آیا ہے بھائی کا، لہذا شیطان کی بہن تو کوئی بن نہیں سکتی، تو یہاں بہن بھائی جو عام طور پہ مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی عورت کوئی فضول خرچی کرے تو وہ بھی شیطان کی بہن ہے، مرد کوئی فضول خرچی کرے تو وہ بھی شیطان کا بھائی ہے. یعنی یہ عورتوں کے لیے اجازت ہے، مرضی ہے، جو چاہیں وہ فضول خرچی کرتی جائیں. کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، یہ شیطان تمہیں فضول خرچی پہ لگائے گا، کیوں، وہ تو خود ہے کفور، ناشکرا، وہ تو کیا ہے، ناشکرا ہے، تمہیں بھی ناشکرا بنانا چاہتا ہے، تم اس کی بات مان کے ناشکرے نہ بنو. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اگر تو اعراض کرے ان سے مراد عام سوال کرنے والے، ابتغاء رحمتٍ مِن رَبِّكَ، واسطے تلاش کرنے رحمت کے اپنے رب کی طرف سے، ترجوہا جس کی تو امید کرتا ہو، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، نرم بات کہو. یعنی سوال کرنے والے کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، اعراض کرنا چاہتے ہو اعراض کر دو، نرم طریقے سے جواب دے کے پرے ہٹ جاؤ. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا، یہ خرچ کرنے کا طریقہ اب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، خرچ کس طرح کرو، بالکل یو ہاتھ کھول دو نہ، تے بالکل ہی بخیل بن جاؤ نہ، اے درمیانے انداز سے زندگی انسان گزارے، درمیانے انداز سے گزارے، سمجھے، پیسے دو چار زیادہ آ جائیں تو یہ نہیں ہے کہ آدمی مست ہو جائے، مغرور ہو جائے، متکبر ہو جائے، او خوب پیسے اڑانا شروع کر دے، یا بالکل بخیل ہو جائے، نہ بالکل بخیل بنے نہ بالکل زیادہ خرچ کرنے والا بنے، درمیانے انداز سے خرچ کرے. ولا تجعل يدك مغلولا، نہ کر اپنا ہاتھ بند کیا ہوا اپنے گردن پہ، بالکل ہی بخیل بھی نہ بن. ولا تبسطها كل البسط، بالکل ہی کھول بھی نہ دے، فتقودا ملوما، ورنہ ایک وقت آئے گا بیٹھے گا ملامت کیا ہوا، محسورا تھکا ہوا، سارے پیسے ختم ہو جائیں گے پھر روئے گا. اچھا جی، ان ربک، یہ پھر دلیل عقلی صوم، درمیان میں یہ امور ثلاثہ کا بیان آ رہا ہے، دو امر گزر چکے ہیں، شرک نہ کرو اور احسان کرو، آگے تیسرا آگے آ رہا ہے. درمیان میں دلیل عقلی، تیرا رب یب سوت رزق لمن یشاء و یقدر انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، بندوں کے حال کو خبر رکھنے والا، جاننے والا، دیکھنے والا ہے. ولا تقتلوا اولادکم، یہ تیسرا امر صوم، یعنی ظلم نہ کرو، یہاں ظلم نہ کرو، اس کی اللہ پاک چھ قسمیں یا چھ صورتیں، چھ محل ذکر کر رہا ہے. یہ لا تقتلوا اولادکم، یہ قسم اول، نہ قتل کرو اپنی اولاد کو، خشیت املاک، بھوک کے ڈر کی وجہ سے. یہ قسم اول, قسم اول, اپنی اولاد کو قتل نہ کرو بھوک کے ڈر کی وجہ سے کہ جی رزق کون دے گا, پیسے اتنے کہاں سے آئیں گے. اس لیے جی منصوبہ بندی کرو, اولاد زیادہ نہ ہو, دو ہی بچے اچھے. یہ منصوبہ بندی, یہ خشیت املاک, او کون سنبھالے گا جی, کون خرچ کرے گا, یہ اس قسم کے کام کرنا, یہ کیا ہے؟ اپنی اولاد کو قتل کرنا. اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. ولا تقتلوا اولادکم, یہ قتل جسمانی, نحن نرزقہم علت, اللہ کہتا ہے ان کو رزق بھی ہم دیتے ہیں, تمہیں رزق بھی ہم دیتے ہیں. کوئی رزق کا ذمہ دار تو ہے؟ تو کوئی رزق دینے والا نہیں ہے, رزق دینے والے ہم ہیں, تو قتل کیوں کرتا ہے؟ ان قتلہم کان خطئاً کبیرہ, ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ولا تقربوا الزنا, یہ دوسری قسم, ظلم نہ کرو. قتل کرنا یہ بھی ظلم ہے, زنا کرنا یہ بھی ظلم ہے. ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. ایک تو لگتا ہے لا تزنو, زنا نہ کرو, لا تزنو, زنا نہ کرو. لگتا ہے نہیں, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا کرنا تو درکنار. اور مسلمان انسان ہو, مسلمان انسان کو یہ بدکاری کرنا زیب نہیں دیتا. اس قسم کے برے کام کرے تو کافر کرے, مشرک کرے, یہ برا کام مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا. وہ برا کام کرنا تو درکنار, مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ برے کام کے قریب بھی نہ جائے. وہ سمجھے, بدکاری کے قریب بھی نہ جائے. انہو کان فاحشتن, یہ ہے بے حیائی کا کام. فی نفس ہی, اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بے حیائی ہے. وساء سبیلا, اور برا ہے راستہ, بے اعتبار مفاسد کے, خرابیوں کے, کہ اس میں نسل ضائع ہوتی ہے, دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں, پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, سمجھے. تو اس اعتبار سے اس میں خرابیاں آئیں, خرابیوں کے اعتبار سے یہ بڑا برا راستہ ہے, برا راستہ ہے. جب کسی کے گھر پہ تم غلط انداز پہ حملہ کرو گے, وہ تمہارے گھر پہ حملہ کرے گا, وہ تمہارا دشمن ہوگا, تم اس کے دشمن ہوگے, یہ ساری دشمنیاں پیدا ہوں گی اور اس طرح نسل بھی ضائع ہوگی. تو یہ سارا برا راستہ ہے, اس بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ. ولا تقتل النفس, قسم سوم, آج یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں, جہاں اور خرابیاں بہت پھیل چکی ہیں, یہ بدکاری کی بیماری بھی انتہائی زیادہ پھیل چکی ہے, اور حکومت ہماری جس طرح باقی کافر حکومتیں فحاشی اور عیاشی کو پھیلانے میں لگی ہوئی ہیں, اسی طرح ہماری حکومت بھی بدکاری کو پھیلانے میں لگی ہوئی ہے. بس اللہ پاک ہی اپنی حفاظت میں رکھے, اللہ پاک بچا کے رکھے. ولا تقتل النفس التی, قسم سوم, نہ قتل کرو اس نفس کو جس کو اللہ پاک نے حرام کیا, الا بالحق, مگر حق شری کے ساتھ. کسی نفس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے, ہاں حق شری. مثلا ایک آدمی نے قتل کیا, قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا, یہ حق شری ہے. یا ایک شادی شدہ ہے, اس نے زنا کیا تو اس کو رجم کیا جائے گا, تو یہ حق شرعی ہے, سنسار کیا جائے گا, پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے گا. اب یہ حق شرعی ہے, حق شرعی میں مارنا جائز ہے. شریعت کے حق کے بغیر کسی کو قتل کرنے کی اجازت ہو نہیں ہے. ومن قتل مظلوماً, جو آدمی قتل کیا گیا اس حال میں کہ مظلوم تھا, فقط جعلنا لولیہ, ہم نے اس کے وارث کے لیے سلطانن, زور, سلطان زور بنایا ہے, زور قصاص لینے کا, وہ قصاص لے سکتا ہے. فلا یسرف فی القتل, بس نہ زیادہ کرے, اسراف کرے قتل میں, کہ غیر قاتل کو قتل کرے, یعنی اب قتل کا بدلہ لینا ہے تو قتل کے بدلے میں قاتل کو مارا جائے. یہ نہیں ہے کہ قاتل کو چھوڑ کر اوروں کو بھی مارنا شروع کر دو, اس کے بھائیوں کو, باقی رشتہ داروں کو مارنا شروع کر دو. نہ, اسراف نہ کرو, حد سے بڑھو نہیں. انہ کا نہ منصورا, بے شک وہ وارث منصور, نصرت کیا ہوا, بصورت اعتدال, بصورت اعتدال. اگر اعتدال رکھے گا, اسراف نہیں کرے گا, حد سے بڑھے گا نہیں, اعتدال کرے گا, تو وہ ہوگا منصور, نصرت کیا ہوا, طرفداری کیا ہوا. اللہ اس کی طرفداری کرے گا, اللہ اس کی امداد کرے گا. ولا تقربوا مال الیتیم, قسم چہاروں, چوتھی قسم, یہ ظلم نہ کرنے کی مختلف صورتیں آ رہی ہیں. ظلم نہ کرو, یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. یہاں بھی اللہ یہ نہیں کرا کہ یتیم کا مال کھاؤ نہیں, بلکہ اس کے کھانے کے لیے, کھانے کی نیت سے قریب بھی مت جاؤ. الا باللتی ہی احسن, مگر جو شرن طریقہ ٹھیک ہے. حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, اور عہد پورا کرو, عہد پورا کرو. اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے, مخلوق کے ساتھ وعدہ کیا ہے, جو وعدہ کیا ہو اس وعدے کو پورا کرو. کیونکہ عہد کا نہ مسئولہ, سوال کیا جائے گا قیامت میں, اللہ قیامت میں پوچھے گا کہ عہد پورا کیا تھا یا وہ سمجھے عہد پورا کیا تھا یا یہ اللہ سے وعدہ کیا ہو تب بھی پوچھا جائے گا. سمجھے, اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ تیری کتاب مانیں گے, تیرے رسول پر ایمان, وعدہ کیا, اب کتاب کو مانے نہیں, کتاب کو, تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا, ہاں وعدہ کیوں نہیں پورا کیا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی یہ عالم الغیب ہے, اللہ کے علاوہ کوئی ہے یا نہیں ہے, نور بشر ہے یا نہیں ہے, کیا ہے, ان کوئی مسئلوں کی پوچھ ہوگی, پوچھ ہوگی, اور پوچھ نہیں ہوگی تو کیا ہوگی, یہ دین نہیں ہے, یہ قرآن ہے, قرآن کے یہ مسائل دین ہے, اور دین کی, دین کا سوال ہوگا قبر میں, دین کا قبر میں, قیامت کے دن بھی. وعدہ کیا ہے کہ دین کو مانیں گے, قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا وعدہ پورا کیا ہے یا نہیں, قبر میں بھی پوچھا جائے گا وعدہ پورا کیا ہے یا نہیں. یہ نہیں ہے کہ وجیہ کو پوچھ ہوگی, پوچھ ہوگی, پوچھ نہیں ہوگی تو کیا پوچھ ہوگی. اور اگر قرآن کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تو اور کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. قرآن کے یہ جتنے احکام ہیں جو قطعی طور پر اللہ پاک نے بیان کیے ہیں, قرآن پاک کے احکام قطعی اور یقینی, ان پر ایمان لانا ضروری ہے, ان پر ایمان لانا ضروری ہے. ان قطعی احکام کے بارے میں پوچھا جائے گا ان پر عمل کیا تھا یا نہیں. وہ اوفل کیلا, قسم پنجم, پانچویں قسم, ماپ تول کے اندر برابری کرو. جب ماپو, وزنو بالقسط, تولو بالقسط المستقیم, پورا پورا کر کے. ذالک خیر واحسن تاویلا. ولا تقفو, قسم ششم, چھٹی قسم, نہ پیچھا کر اس چیز کا جس چیز کا تیرے پاس علم نہیں, جس چیز کا تیرے پاس علم نہیں ہے, جس کی کوئی تحقیق نہیں ہے, تو اس چیز پر عقیدہ نہ رکھ. اور جس چیز کا علم نہیں ہے اس کا پیچھا نہ کر, یعنی وہ عقیدہ نہ رکھ, اس پر عمل نہ کر, اس پر عمل نہ کر, اس کے مطابق عقیدہ نہ رکھ. کیوں, ان سما, یہ اللہ نے کان, آنکھ, دل, یہ کیوں دیے, تحقیق کرنے کے لیے دیے. تحقیق کرنا, تحقیق کر کے پھر اپنا عقیدہ رکھ. یہ نہیں ہے کہ تحقیق کے بغیر ہی بس یہ فلاں مولوی صاحب کہتا ہے لہذا میرا وہی عقیدہ ہے. یہ کیا تماشا, عقیدہ اور فلاں مولوی کا جو عقیدہ ہے میرا بھی وہی ہے. اللہ کہتا ہے یہ کان کس لیے ہیں, آنکھیں کس لیے ہیں, دل کس لیے ہیں. کلو لائے کا کن کانو مسولا, ان تمام کے بارے میں سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا کہ ان سے تحقیق کی تھی کہ نہیں کی تھی, اور کانوں سے کوئی فائدہ لیا تھا صحیح کہ نہیں, آنکھوں سے, دل سے, دماغ سے، یہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان سے صحیح فائدہ لیا تھا یا نہیں لیا تھا؟ ان سے فائدہ بھی صحیح لو، اور فائدہ لے کے پھر ضد بھی نہ کرو، اور سمجھے ضد بھی نہ کرو. یہ نہیں ہے فلاں مولوی صاحب کہتا ہے بس میں اس مولوی کی بات کو مانوں گا، قرآن بے شک ہے، قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو. نہ نہ، ایسا مت کر. لا تقف ما لیس لک به علم ولا تمشی فی الارض مرحا. اور اس میں تکبر کی ممانعت آ رہی ہے، چونکہ ان تمام اب یہ چھ قسمیں آ گئیں ظلم نہ کرنے کی، یہ تین امور آ گئے دفعہ عذاب کے لیے. ان تمام معاملات میں انسان بگڑتا ہے بوجہ تکبر کے، توحید کو بھی نہیں مانے گا بوجہ تکبر کے، شریعت پر عمل نہیں کرے گا بوجہ تکبر کے. اس لیے اللہ یہ احساس ذکر کر رہا ہے کہ تکبر نہ کیا کر. لا تمشی فی الارض مرحا، نہ چل زمین میں اکڑ اکڑ کر. یہ تکبر، مرح مرح تکبر جو سبب ہے جمی مظالم کا، تمام ظلم تکبر کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور زمین میں تکبر نہ کیا کر. انکا علت لن تخرق الارض، کیونکہ تو نہیں پھاڑ سکتا زمین کو، زور سے پاؤں رکھ کے زمین کو پھاڑ دے نہیں، تیری طاقت کوئی نہیں، ہرگز نہیں پہنچ سکتا پہاڑوں کے طول تک، ہو جائے بے شک نہیں جا سکتا. تو تکبر کیوں کرتا ہے؟ کل ذالک کان سیء، یہ سارے کام یہ جو برے ہوں گے، عند ربک مکروہا، اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں. یہ تکبر نہ کیا کر. ذالک، یہ تمام مذکورہ احکام یہ وہ ہیں جو اللہ نے تیری طرف وحی کیے. من الحکمت ولا تجل، پھر اعادہ دعوی توحید، سارے امور وغیرہ، شریعت پر عمل کرنا، دفعہ عذاب کے لیے عمر ثلاثہ، یہ سب کچھ جو ہے اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی. ہاں، اس لیے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنا. فتلکا فی جہنم، ورنہ پھینکا جائے گا جہنم میں، ملومن، ملامت کیا ہوا، مدہورا، دھتکارا ہوا، دھکیلا ہوا. اب یہاں سے آگے زجرات شروع ہو رہی ہیں. یہاں تک اللہ پاک نے آیات توحید، آیات معجزہ، اور آیات معجزہ کے ضمن میں عذاب کی دھمکی، پھر عذاب سے بچنے کے لیے امور ثلاثہ کا بیان، یہ بیان آ چکا. اب زجرات، ان دلائل کا تقاضا یہ تھا کہ انسان توحید کو قبول کر لے، لیکن اب بھی کوئی توحید کو قبول نہیں کرتا، تو اللہ پاک اس پہ ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے زجرات بیان کر رہا ہے. افاسباکم زجر، تمہارے رب نے چن لیا بیٹوں کو، واتخذ من الملائکۃ، اور چن لیا نہ چن کر دے دیا تم کو تمہارے رب نے بیٹے، تمہارے لیے بیٹے ہیں، اور اپنے لیے اللہ نے بیٹیاں رکھ لیں. یہ جس طرح مشرک کہتے ہیں، انکم لتقولون قولا عظیما، بڑی بھاری بات کہتے ہو، بیٹے اللہ نے تمہارے لیے رکھ دیے، بیٹی اپنے لیے رکھ دی. یہ اس طرح یوں نہیں کہنا چاہیے. ولقد صرفنا زجر، ہم نے قرآن میں کھول کھول کر مسائل بیان کیے تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، اور نہیں زیادہ کرتا یہ قرآن ان کو الا نفورا، مگر نفرت توحید سے، توحید سے پھر بھی نفرت کرتی ہیں. کل لو کانا زجر، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے، سفارشی ہوتے، سفارش کر کے کام کرا سکنے والے ہوتے، جیسے یہ کہتے ہیں، اس زن تو اس وقت لب تگو، چاہیے کہ وہ کوشش کریں، ذل عرش تلاش کریں، اللہ کے عرش کے والے کی طرف سبیلا، کوئی راستہ، یعنی کوئی سفارش بنا کے اللہ سے اپنے کام کرا لیں. یہ جو کہتے ہیں ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ سفارش کرتی ہیں، سفارش کر کے ہمارے کام اللہ سے کروا دیتی ہیں، اگر انہوں نے ان کو سفارشی بنایا ہے تو پھر چاہیے کہ ان سے ہی ان کو پکار پکار کے اپنی مشکل کشائی کروا لیا کریں. سبحانہو، اللہ پاک ہے. اب ان کی اللہ تردید کرتا ہے، وتعالی عما یقولون، بلند ہے اس سے جو یہ کہتے ہیں، علواً کبیرہ، تو سبح لہ السماوات، اللہ کے لیے تمام سات آسمان تسبیح بیان کرتے ہیں، زمین بھی، ومن فیہن، جو بھی ہیں آدمی جن فرشتے، سب اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں. وَإِمْ مِنْ شَيْئِن، صرف ان کی کیا تخصیص ہے؟ ہر چیز جو زمین میں موجود ہے تو وہ نہیں ہے مگر اللہ کی تسبیح تحمید کرتی ہے. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم, لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. ہر چیز یسبح, اللہ کا شریکوں سے پاک ہونا, کوئی اللہ کا شریک نہیں. لیکن مشرک وہ توحید کو نہیں مانے گا. اللہ کہتا مشرکو تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. انہو کان حلیمن غفورا, دفعہ شبہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ کہتا اس میں کئی حکمتیں ہیں. اللہ حلم والا ہے, بخشنے والا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ عِلَّتْ, حق نہ ماننے کی وجہ, یہ حق نہ ماننے کی وجہ اور علت کیا ہے کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کہتا ہے یہ ضد کرتے ہیں اور پھر ہم مہر لگا دیتے ہیں. یہ ضد کرتے ہیں, ہم مہر لگا دیتے ہیں, مہر لگ جاتی ہے پھر یہ مانتے نہیں. جب قرآن آپ پڑھتے ہیں ہم بنا دیتے ہیں آپ کے ان کے درمیان, جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر حجاب مستورا, ایک پردہ چھپا ہوا ایک پردہ ہوتا ہے. وہ پردہ کیا؟ بجعلنا بیان حجاب, ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ قرآن کو سمجھیں, اور ان کے آنکھوں ان کے کانوں میں وکرن ڈاٹ ڈال دیتے ہیں. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ, جب آپ قرآن کے ذریعے سے وحدہ اللہ کی توحید کا ذکر کرتے ہیں تو وَلَّوْا, یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتی ہیں. نفورا, اس حال میں کہ نفرت کرنے والے ہوتی ہیں. قرآن کے ذریعے سے توحید سناؤ, یہ بھاگ جائیں گے. اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ, آشی پہ لکھا ہے ایک عبارت, آشی پہ ایک عبارت ہے, اس کو دیکھ لو. يُحِبُّونَ أَن تُذْكَرَ, يُحِبُّونَ أَن تَذْكُرَ مَا هُوَ آلِهَتُهُمْ لِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ, وہ چاہتے ہیں کہ تو ان کے معبودوں کا بھی ذکر کر اللہ کے ساتھ. فَإِذَا سَمِعُوا بِالتَّوْحِيدِ, جب وہ سنتے ہیں نا صرف توحید, ان کے معبودوں کا ذکر نہیں ہوتا تو نفروا, تفسیر مدارک, بھاگ جاتے ہیں. نحن اعلم, اب یہ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ سَمْرَئِ اول, نفرت از توحید, قرآن پڑھا جائے تو سمرائے اول نفرت از توحید, یہ توحید سے بھاگتے ہیں. نحن اعلم, یہ دوم تان بالقرآن, قرآن میں اعتراض کرتے ہیں. جب ہم نحن اعلم بما یستمعون بھی, یہ ہوتا یہ تھا کچھ کافر آ کے سنتے تھے قرآن. سننے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ ایک تو اپنے بڑے سرداروں کو رپورٹ دینی ہے, دوسرا کوئی اعتراض دیکھنا ہے, کوئی ایسا موقع مل جائے تاکہ ہم قرآن پر اعتراض کر سکیں. اس کا اللہ ذکر کرتا ہے. ہم جانتے ہیں بما, اس غرض کو جس غرض کے لیے یہ کان لگاتی ہیں. اس یستمعون الیک, جب یہ کان لگاتی ہیں. وَإِذْ هُمْ نَجْوَا, اب یہ جو غرض لے کے آتے ہیں اللہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں, ان کا مقصد قرآن پر اعتراض کرنا ہے. آگے وَإِذْ هُمْ نَجْوَا, یہ سوم نفرت از رسول, تین نفرتیں ہیں ان میں, توحید سے بھاگتے ہیں, قرآن پر اعتراض کرتے ہیں, نبی سے نفرت کرتے ہیں. وَإِذْ هُمْ نَجْوَا, قرآن سننے کے بعد جب سرگوشی کرتے ہیں. اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ, جب ظالم کہتے ہیں اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا, نہیں تم اتباع کرتے ہو مگر اس آدمی کی, مسحورہ, جس پہ جادو ہو چکا ہے. او جی تم تو اتباع کرتے ہو اس آدمی کی کہ اس پر جادو ہو چکا ہے, مسحورہ, ہمارے بزرگوں کی بد دعا لگ گئی ہے اسے, ہمارے پیروں فقیروں کی بد دعا لگ گئی ہے. یہ کہتا ہے فلاں پیر کچھ نہیں کر سکتا, فلاں تمہارا معبود کچھ نہیں کر سکتا, تمہارے معبود عالم الغیب نہیں ہے, حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے. ہمارے معبودوں کے بارے میں جب یہ کہتا تھا ہمارے معبودوں کی بد دعا لگ گئی ہے, اس پر جادو ہو گیا ہے. آج کل بھی توحید بیان کرو نا, اور توحید بیان کرنے والا اگر بیمار ہو جائے تو بیماری تو اللہ پاک کی طرف سے ہوتی آتی رہتی ہے, بیمار ہو جائے تو وہ کہتے ہاں او بابے اور پکڑ لیا انہوں. اب جی بابا جی کے گرفت میں آ گیا ہے. یہ ہمارے بابا جی کی بڑی تردید کرتا تھا پیروں فقیروں کی, اب پیروں نے پکڑ لیا ہے. یہی رسول پاک کو بھی کہتے تھے, وہ جی رسول پاک مشہور ہے, اس پہ کو بد دعا لگ گئی ہے, جادو کا اثر ہو گیا ہے. سمجھے جادو کا؟ ہاں خیال کرو, ان تتبعون الا رجلا مسحورا اذ یقول الظالمون. کہتے ہیں کون؟ ظالم. کون کہتے ہیں؟ ظالم کہتے ہیں کہ رسول پاک پر جادو ہو گیا ہے, جادو اثر کر گیا ہے. ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لك الامثال, وہ ذرا دیکھ کیسے مثالیں بیان کر رہی ہیں تیرے لیے. فضلو اس قسم کی مثالیں بیان کر کے گمراہ ہو گئے یہ تو. فلا یستطیعون سبیلا, یہ سیدھی راہ پہ آنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. وقالوا اذا کنا عظاما ورفاتا, یہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا اس آیت کو یاد رکھنا ہے آگے کام آئے گی. وقالوا شکوا اذا کنا عظاما ورفاتا, جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اینا لمبوسون, کہ ہم دوبارہ اٹھائے ہوئے ہوں گے نئی مخلوق, اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا, یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ شکوا. کل کونو جواب شکوا, ہو جاؤ تم پتھر یا لوہا یا وہ مخلوق جو تمہارے دلوں میں بہت بڑی ہو, جس کے بارے میں تمہارا خیال ہو کہ اس کے اندر حیات آ ہی نہیں سکتی. پتھر بن جاؤ, لوہا بن جاؤ, کوئی اور مخلوق بن جاؤ جس کے اندر حیات نہیں آ سکتی, پھر کہو کہ کون ہمیں اٹھائے گا. تو قل کہہ دیجئے, الذی فطرکم, جس اللہ نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا. وہ سمجھے, یہ قل کونو حجارتن, یہ بیان قابلیت محل, اور دوسرا آ رہا ہے قل الذی فطرکم قابلیت فاعل. محل حیات کو قبول کرنے والا ہو تو حیات آ سکتی ہے. اب وہ کہتے ہیں ہم تو ہو جائیں گے جی پتھر ختم, تو حیات کیسے آئے گی؟ اللہ کہتا ہے جو سخت سے سخت مخلوق ہو اس کو حیات کا محل بنانا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. کیوں؟ قابلیت فاعل, فاعل کر سکتا ہے, فائل کو چونکہ اختیار ہے, چاہے جس چیز کے اندر بھی حیات کا محل اسے بنائے وہ بنا سکتا ہے. فَسَيُنْغِزُونَ إِلَيْكَ, پس لٹکائیں گے آگ کی طرف اپنے سروں کو تعجباً, تعجب کرتے ہوئے. وہ یقولون, کہیں گے متا ہو, کب آئے گی قیامت؟ کل اصا یقون قریبا, قریب ہے. یوم جدوکم تفیف اخروی, جس دن وہ اللہ تمہیں بلائے گا. فتستجیبون بحمدی وتظنون, تم گمان کرو گے کہ نہیں ٹھہرے تم دنیا میں مگر قلیل, اللہ زندہ کرے گا اور تم سمجھو گے او ہو دنیا میں تو چند دن ٹھہرے تھے. کل عبادی, بیان طریقہ تبلیغ, بیان طریقہ تبلیغ, کہہ دیجئے میرے بندوں کو یعنی مسلمانوں کو. یقولو, وہ کہیں جواب میں کافروں کو, التی ہی احسن, جو طریقہ احسن ہے. جب کافروں کے ساتھ بات کریں ان کے سوالوں کے جواب دیں تو اچھے طریقے سے دیں. کیوں؟ ان الشیطان, شیطان پھوٹ ڈالتا ہے ان کے درمیان. شیطان تمہیں غصہ دلائے گا, غصے کے اندر تم سختی کرو گے, سختی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فائدہ کوئی نہیں ہوگا. ان الشیطان اللہ, کیونکہ شیطان انسان کا عدو مبین ہے, ظاہر دشمن ہے. اس لیے خیال کیا کرو, سوالات کے جواب دو, نرم طریقے سے دو, اخلاق کے ساتھ بات کرو. سمجھے, اخلاق کے ساتھ بات کرو, طریقہ سیکھو. کبھی بھی بد اخلاقی کا جملہ اپنی زبان پر نہ لاؤ اخلاق کے ساتھ. پرلے درجے کا تمہارا کوئی دشمن ہو, پرلے درجے کا مشرک, وہ مسئلے کا تمہارے مخالف ہو, مسئلے میں تمہارا مخالف ہو, لیکن وہ بھی مانے کہ بات صحیح کرتا ہے، طریقے سے بات کرتا ہے. وہ سمجھے یہ نہیں ہے کہ پرائے تو پرائے اپنے بھی کہنے شروع کر دیں. یار مسئلہ ٹھیک کرتا ہے پر گاڑیاں کٹتا ہے، صحیح طریقہ نہیں آندا بیان کرن دا، صحیح طریقے نال بیان نہیں کرتا. نہ یوں نہیں ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے مسئلہ بیان کرو. ربکم عالم بکم، تمہارا رب تمہیں جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم، اگر اللہ چاہے گا ہدایت دے گا، رحم کرے گا یعنی توفیق ہدایت دے گا. اور ان یشاء اگر چاہے گا تو اللہ عذاب دے گا یعنی توفیق نہیں دے گا ہدایت کی. وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے آپ کو ان پر کارساز نہیں بنایا. وربک عالم، جب آپ کارساز نہیں ہیں تو امتی بھی کارساز نہیں ہے، تو امتی خامخا کیوں سختی کرے؟ وہ طریقے سے سمجھائے، مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا نہ مانے. وربک، یہ آیت توحید اور دلیل عقلی نمبر چار. تیرا رب جانتا ہے من فی السماوات والارض، ولقد فضلنا بعض النبیین، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، اور داود علیہ السلام کو ہم نے زبور دی. یہ تمام نبیوں میں داود علیہ السلام کا ذکر بھی آ گیا، لیکن پھر مخصوص طور پہ اللہ پاک نے داود علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ داود علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے زبور کتاب دی تھی، اس زبور کے اندر مخصوص طور پہ یہ آیت تھی، زبور کے اندر مخصوص طور پہ یہ آیت تھی کہ ان محمد خاتم الانبیاء، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، محمد کریم خاتم النبیین، و ان امته خیر الامم، اور رسول پاک کی امت تمام امتوں سے بہتر ہے. تفسیر البحر المحیط. یہ مخصوص طور پہ کیوں ذکر کیا؟ علامہ ابو حیان اندلوسی لکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ زبور میں رسول پاک کے ختم نبوت کا ذکر تھا، اور رسول پاک کی امت کا تمام امتوں سے بہتر ہونا ذکر تھا، اس لیے اللہ پاک نے داود علیہ السلام اور زبور کا مخصوص طور پہ ذکر کیا. قل ادعوا الذین، یہ دلیل نقلی. صوم از ملائکہ و انبیاء کرام، اور یہ پہلی دلیلوں کا ثمرہ بھی ہے، پہلے دلائل کا ثمرہ. قل، کہہ دیجئے، ادعوا الذین زعمتم، بلاؤ ان کو جن کو تم گمان کرتے ہو اللہ کے سوا، اللہ سوا، اللہ کے سوا گمان کرتے ہو. کیا گمان کرتے ہو؟ کارساز، مشکل کشا، جن کو اللہ کے سوا کارساز مشکل کشا سمجھتے ہو، بلاؤ ان کو. فلا یملکون کشف الضر، وہ نہیں مالک ہے تکلیف کو دور کرنے کے تم سے، وہ تم سے تکلیف کو دور نہیں کر سکتے. ولا تحویلا، اور نہ تبدیل کرنے کا، تم سے تکلیف ہٹا کر کسی اور کو تکلیف دے دیں، سمجھے، تبدیل کر دیں، یا تحویلا آنے والی تکلیف کو، ہے کہ آئی ہوئی تکلیف کو دور کریں، اور دوسرا ہے آنے والی تکلیف کو پھیر دیں، تم پر آنے ہی نہ دیں. یہ نہیں کر سکتے، جب نہیں کر سکتے تو ان کو اللہ کا شریک نہ بناؤ. اولئک الذین یبتغون، یدعون یبتغون، اولئک، یہ انبیاء اولیاء، یہ ملائکہ، یہ جن کو یہ مشرک پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، یہ اللہ کے نیک بندے تو اللہ کا قرب چاہتے ہیں، یہ خود چاہتے ہیں الوسیلہ، قرب، ایہم اقربو، کہ کون اللہ کا زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ خود چاہتے ہیں ہمارے کوئی ایسے عمل ہو کہ اللہ کا قرب ہمیں ملے، اور یہ اللہ کی رحمت سے کو کی امید کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، تیرے رب کا عذاب ہے ڈرنے کی چیز. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ تَفِيضْ دُنْيَوِي، نہیں ہے کوئی شہر مگر ہم نے ان کو ہلاک کیا قیامت کے دن سے پہلے، ہلاک کرنے والے ہیں یا عذاب دینے والے ہیں. من قریتن، یعنی کفار، کافروں کا کوئی شہر، تو قیامت سے پہلے اللہ اس کو ہلاک کرے گا یا عذاب دے گا، سخت عذاب. کان ذالک فی الکتاب مستورہ، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. وما منعنا زجر ما تفیف، اور یہ آیت معجزہ سوم، آیت معجزہ سوم، نہیں ہم نے روکا، نہ نہیں روکا ہم کو اس بات سے کہ ہم بھیجیں آیات، آیات سے مراد معجزہ فرمائشی، معجزہ فرمائشی نازل کرنے سے بھیجنے سے ہمیں نہیں روکا، مگر اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے تکذیب کی، پہلے لوگوں نے تکذیب کی، ان کی تکذیب کی وجہ سے ہم نہیں بھیج رہے، کیوں ہم بھیجیں گے پھر یہ نہیں مانیں گے تو یہ تباہ کر دیے جائیں گے۔ وہ آتینا نمونہ تکذیب اول، ہم نے قوم سمود کو ناکا دی تھی اونٹنی، مبصرہ بصیرت کا ذریعہ، فظلموا انہوں نے ان کو اس پہ ظلم کیا، ظلم کیا پھر کیا ہوا، عذاب آ گیا۔ فما نرسلوا بالآیات، آیات معجزہ جو ہم بھیجتے ہیں تو نہیں بھیجتے، الا تخویفا مگر واسطے ڈرانے کے، یعنی ایمان نہ لاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، چونکہ آیات یہ معجزے والی آیات، یہ فرمائشی معجزہ اگر آ جائے تو اس میں تخفیف ہوتی ہے، ایمان نہ لائے تو ہلاکت کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نہیں نازل کر رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، تیرا رب تمام لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے، جس میں عدم ایمان بھی ہے، جس میں اللہ پاک چاہے کسی کو ایمان دے اور چاہے کسی کو ایمان نہ دے۔ اس لیے میرے پیارے پیغمبر آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وما جعلنا رویا، نمونہ تکذیب دو، چونکہ رسول پاک چاہتے تھے کہ یہ فرمائشی معجزہ آ جائے، اللہ کہتا ہے کیا آپ کے ذمہ ہے کہ یہ ایمان لے آئیں؟ یہ تو ہمارے ذمہ ہے، ہم محیط ہیں تمام لوگوں کو، محیط میں عدم ایمان بھی ہے ان کا، ہم چاہیں وہ ایمان لائیں، ہم نہ چاہیں نہ ایمان لائیں، آپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ نمونہ دوسرا، ہم نے نہیں بنایا الرویا، وہ دیکھنا دکھلاوا جو ہم نے آپ کو دکھایا مگر واسطے لوگوں کے فتنہ، یہ الرویا عجب دکھلاوا، یہی معجزہ معراج، کہ جو ہم نے آپ کو معجزہ معراج دیا، یہ معجزہ معراج ہم نے نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے فتنہ آزمائش، فتنہ آزمائش۔ اور اسی طرح والشجرۃ الملعونہ فی القرآن، تھور کا درخت، شجرہ ملعونہ تھور کا درخت، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہنم میں ہے۔ اب وہ کہنے لگے جہنم تو ایسی سخت آگ ہے کہ درختوں کو جلا دیتی ہے، تو وہ درخت وہاں کیسے موجود ہے؟ تو اللہ کہتا ہے یہ بھی لوگوں کے لیے آزمائش ہے، یہ تور کا درخت جہنم کے اندر ہونا، یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے، یہ بھی لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم ان کو ڈراتی ہیں، فما یزیدہم، نہیں زیادہ کرتی ہے آیات مگر تو یانن کبیرہ، سرکشی میں بڑے اور زیادہ سرکش بنتے ہیں۔ یہ الرؤیا، جو لوگ معراج جسمانی کے منکر ہیں وہ اس لفظ کو لیتے ہیں کہ رؤیا کا معنی ہے خواب، رؤیا کا معنی خواب ہے، لہذا یہ خواب میں اللہ پاک نے معراج کرایا تھا، جسمانی معراج نہیں ہے۔ یہ رویا، رویا، جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں یہ رویا بھی رعیتو کی مصدر ہے، رعا رعا یا را، اس کی جہاں اور مصدر ہے، رویا بھی اس کی مصدر ہے، رعیتو بے نیا رویتن و رویا، رویتن و رویا، یہ رویا یہ بھی مصدر استعمال ہوتی ہے، تو اس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے، آنکھ سے دیکھنا، آنکھ سے دیکھنا، خواب والا دیکھنا مراد نہیں ہے، آنکھ والا دیکھنا۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس لفظ رویا پہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ معراج عالم بالا، عالم بالا کے امور میں سے ہے، اور عالم بارا کے جتنے معاملات ہیں وہ اس عالم دنیا والوں کے لیے بمنزل رؤیت نہیں ہے، بمنزل رؤیت نہیں ہے، بلکہ بمنزل رویا ہیں۔ جو عالم بالا کے معاملات ہیں وہ عالم بالا کے معاملات، وہ بمنزل رؤیت نہیں ہے، وہ بمنزل رویا ہیں، بمنزل رویا ہیں۔ اس لیے لفظ الرویا کا استعمال کیا گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اب یہاں سے اللہ پاک شیطان کا تذکرہ کرتا ہے اور بتاتا ہے یہ تمہارا پرانا دشمن ہے، لہذا خیال کرو، اس کی بات نہ مانو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ملائکہ کو ہم نے کہا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ کیا کر، سجدہ کرو، تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کالا، کہنے لگا، اسجد لمن خلقت طینا، کیا سجدہ کروں اس کے سامنے جس کو اللہ تو نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا۔ کالا ارائیتک ھذا الذی، دوس ایک کالا پہلا معروض، یہ کالا ارائیتک دوسرا معروض، ھذا الذی کرمتہ کرمت علیہ، یہ جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے، بتا جس کو تو نے مجھ پہ عزت دی ہے تو کیوں عزت دی ہے، یعنی یہ عزت کے قابل نہیں ہے۔ لہن اخرتنے، اگر اللہ تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے، لافتنکنا، میں ان کی جڑ کو کھیڑوں گا، ذریتہ ان کی اولاد کو، الا قلیلا، مگر جو مخلص ہوں گے وہ بچیں گے۔ کالا، اللہ پاک نے فرمایا، جا فمن تبعک منہم، جو تیری تابعداری کرے گا ان میں سے تو تم تمام کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جزاء موفورا، پورا پورا بدلہ جہنم میں دیا جائے گا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، اور جا قدم اکھاڑ جن کی طاقت رکھتا ہے تو، بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ساتھ، یہ شیطان کی آواز، طبلے، سرنگی، یہ جتنے آلات ہیں موسیقی کے، یہ سارے بِصَوْتِكَ، یہ شیطان کی آوازیں۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر، بے خیل، ایک سواروں کو اکٹھا کر، رجل، ایک پیدل والوں کو، وشارکم فی الاموال، اور ان کو مال اور اولاد میں شرک پر لگا، یعنی غیر اللہ کی تعلیمات، غیر اللہ کی نیازات۔ وعدہم، جا ان کو وعدے دے، اور نہیں شیطان کا وعدہ مگر دھوکا، یہ اللہ پاک بتانا چاہتا ہے، یہ شیطان پرانا تمہارا دشمن ہے۔ ان عبادی، میرے بندے، نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی زور، اور کافی ہے تیرا رب وکیلا کارساز، آج چکر رو، ربکم الذی یزجی لکم الفلکا، آیت توحید عقلی پنجم، آیت توحید نمبر پانچ، تمہارا رب چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں سمندر میں تاکہ تم اللہ کا فضل تراش کرو، انہو کان بہم رحیما، وہ تم پہ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ شِكْوَى، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے سمندر کے اندر تو پھر غیر اللہ کو بھول جاتے ہو، صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو، اس وقت سمجھتے ہو کہ تمہارے معبودوں میں سے کوئی معبود تمہیں بچانے والا نہیں ہے۔ فلما نجاکم من البر، لیکن اللہ جب تمہیں خشکی کی طرف نجات دے کے لے آتا ہے، آرزتم، پھر توحید سے اعراض کر جاتے ہو، وہاں وعدے کرتے ہو اللہ بچا، ہم توحید کو قبول کریں گے، اللہ بچاتا ہے، پھر تم شرک کرتے ہو۔ وکان الانسان کفورا, اور ہے انسان نا شکرا. یہ علت. اف ابن تم خفیف دنیاوی, کیا تم بے خوف ہوتے ہو اس بات سے کہ اللہ دھنسا دے تمہیں خشکی کی جانب, یا بھیج دے اللہ تم پہ حاسباً پتھروں کی بارش, ثم لا تجدو, پھر نہ پاؤ گے تم اپنے لیے وکیلاً کوئی کارساز خدا کے مقابلے میں. یعنی اللہ اگر سزا دینے پہ آ جائے تو پھر تمہیں کوئی سزا سے بچا سکنے والا نہیں ہے. ہم امن تم, یا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ پاک تمہیں لوٹائے اس میں ایک بار اور, پھر بھیج دی اللہ تم پہ کاصف من الریح, سخت طوفان, تند و تیز ہوا اللہ بھیج دے, فیغرے کا کم, پھر دریا میں تمہیں غرق کر دے, بما کفر تم, بے صبر تمہارے کفر کے, پھر نہیں پاؤ گے تم اپنے لیے ہمارے مقابلے میں بھی طبیعہ کوئی پیچھا کرنے والا. بھی بمانا اللہ علیہ ہے, اللہ اگر یوں تمہیں غرق کر دے کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا, شِكْوَى وَتَرْغِيب إِلَى دَعْوَةِ التَّوْحِيد, ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی, وَحَمَلْنَاهُمْ, ہم نے ان کو سوار کیا, سب خشکی میں دریا میں, یعنی سارے انتظام یہ ہم نے کیے, وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, پاکیزہ رزق دیا, اور بہت ساری مخلوق پر فضیلت دی, ہم نے فضیلت دینا. یہ اللہ پاک ترغیب دے رہا ہے کہ اے میرے بندے ذرا سوچ, میں نے تجھ پر کیسے کیسے احسانات کیے, ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. یوم ندعو بشارت, جس دن ہم تمام لوگوں کو بلائیں گے, بے امامہم, ان کے امام کے ساتھ. امام, امام سے مراد اعمال نامہ. یہ نہیں ہے کہ فلاں امام والو آؤ, فلاں امام والو آؤ. یہ بعض غیر مقلد اس کا خمہ خواہ کے غلط معنی کرتے ہیں. یہاں امام سے مراد کیا ہے؟ اعمال نامہ. ساتھ ہی لفظ آ رہا ہے فمن اوتی کتابہ بیمینہ, جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یعنی اعمال نامے کے نام سے ہم بلائیں گے اور بلا کر اعمال نامہ دیں گے. جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوشی سے پڑھے گا. ولا یظلمون فتیلا, ذرا بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا, ایک دھاگے کے برابر بھی. ومن کان فی ہذہ اعما, تخفیف اخروی, جو اس دنیا میں اندھا ہو, اندھا راہ نجات سے, تو آخرت میں بھی وہ اندھا ہوگا منزل نجات سے. وَأَزَلُّ سَبِيلَا, کیوں کہ وہ گمراہ تھا رستے میں, رستے کے اعتبار سے. اَزَلُّ سَبِيلَا, کیوں کہ وہاں تدارک ممکن نہیں. یہ اَزَلُّ پر نسبت دنیا کے, دنیا کی نسبت آخرت میں زیادہ گمراہ ہوگا. کیوں؟ دنیا میں گمراہی کا تدارک ممکن تھا, آخرت میں گمراہی کا تدارک ممکن نہیں. دنیا میں وہ تدارک کر سکتا تھا پر اس نے کیا نہیں. وَإِنْ قَادُوا, یہ آیت معجزہ چہاروں اور شکوہ آ رہا ہے, شکوہ, اور یہاں پر تین امر اللہ ذکر کر رہا ہے. یہ ان کادو, یہ امر اول, ان کادو لیفتنونا کا, لیفتنونا پہ لام آئی ہے, کیا پتا چلا؟ ہاں, ان مخفف عن المسکن ہے. انہم کادو, بے شک وہ قریب تھے کہ ہٹا دیتے آپ کو اس توحید والے مسئلے سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا. انہوں نے بڑا زور لگایا کہ توحید کو چھوڑ باقی سارے مسئلے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ آپ کو توحید سے ہٹانا چاہتے تھے, لتفتری علینا غیرہ, تاکہ آپ ہم پہ غیر کو تراشیں. یہ بہت زور لگا رہے تھے. وہ زن, اور اس وقت, اس وقت یعنی اگر آپ توحید سے ہٹ جاتے لتخذو کا خلیلا, یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے. انہوں نے بڑا زور لگایا ہے آپ کو توحید سے ہٹانے کا, لیکن یہ توحید سے آپ کو ہٹا نہیں سکے. اگر آپ ہٹ جاتے تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے. وہ کہتے یہی تھے, باقی جو مسئلے بیان کرتا ہے بے شک مسئلہ بیان کر, پر یہ توحید والا مسئلہ چھوڑ دے. یہ اسی پر نمبر لگا ہے, حاشیہ دیکھو, یہ ایک تو اوپر ہے کہ بنی اسرائیل کے مکہ کے لوگ آئے تھے, انہوں نے آ کے یہ کہا تھا کہ ایک سال کے لیے ہم کو شرک کرنے کے لیے مہلت دے دو, یعنی نظریں نیازیں کھانے دو, ہم ایمان لے آئیں گے, ہم ایمان لے آئیں گے. یہ انہوں نے آ کے مطالبہ کیا تھا, ایک سال کھان دے نظرہ نیازاں, اے یارویں بارہویں ایک سال کھان دے, پھر توبہ بالکل نہ کھا سا, ایک سال توحید کو چھوڑ, ہمارے اس مسئلے کو مان لے. اللہ پاک کہتا ہے انہوں نے بڑی کوشش کی ہٹانے کی. اسی طرح دوسرا آپ کے پاس فہم سلف لکھا ہے جو شاہ عبد القادر صاحب کی عبارت ہے, یہ کافر کہتے قرآن میں نصیحت کی باتیں اچھی ہیں مگر ہر جا شرک پر عیب دیا ہے, یہ بدل ڈال تو ہم سب اس کو مان لیں گے. موزہ القرآن. مشرک کو اصل دشمنی ہوتی ہے توحید سے, وہ کہتا ہے بس کسی طرح یہ توحید کا مسئلہ ہٹے. اچھا جی, یہ پہلا امر آ گیا جی, توحید کو چھوڑ دیتے وہ آپ کو دوست بنا لیتے. ولولا ان ثبتنا کا, یہ امر ثانی, امر ثانی. پہلے تو اللہ نے بتایا بڑا انہوں نے زور لگایا ہے, آج کل بھی یہی ہے, توحید کا مسئلہ بیان نہ کرو ہر ایک راضی ہے, توحید کا مسئلہ بیان کرو گے بس. اب شرک کرنے والا کبھی راضی ہو سکتا نہیں ہے, اور آج اکثریت ہے شرک کرنے والوں کی. اس واسطے جب بھی مسئلہ بیان کرو گے تو شور پڑ جائے گا, لوگ کہیں گے فسادی مولوی آ گیا ہے جی, اس نے آ کے فساد ڈال دیا ہے. پیغمبروں کو بھی اسی طرح کہتے تھے, پیغمبر شرک کی تبلیغ کرتے تھے, لوگ کہتے تھے دیکھو یہ عجیب پیغمبر آیا ہے, آ کے اس نے بھائی بھائی کو لڑا دیا ہے, باپ بیٹے کو لڑا دیا ہے. توحید کا دشمن ہوتا ہے مشرک, مشرک ہر چیز کو برداشت کرتا ہے توحید کو برداشت نہیں کرتا. اچھا جی, دوسرا امر, ولولا ان ثبتنا کا, اللہ کہتا اگر ہم آپ کو مضبوط نہ کرتے, لقد کت ترکنو الیہم شیئن قلیلا, تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے کچھ کچھ, تھوڑا سا کچھ نہ کچھ. ان یہ اتنا زور لگا رہے تھے, لیکن یہ تو ہم نے آپ کے دل کو مضبوط کیا کہ آپ ذرا بھی ان کی طرف مائل نہیں ہوئے. پیغمبر کریم کا ذرا بھی میلان نہیں ہوا, اللہ کہتا یہ میں نے آپ کے دل کو مضبوط کیا, اور اگر آپ ان کی طرح میلان کر لیتے پھر کہ ذل ازقنا کا ضیف الحیات و ضیف الممات. بڑا سخت لفظ ہے, ترجمہ کرتے وقت بھی دل ڈرتا ہے. یہ ہمارا فضل ہے پیارے پیغمبر کہ ہم نے آپ کے دل کو مضبوط رکھا, آپ کے دل میں ذرا بھی مشرکوں کی طرف جھکاؤ پیدا نہیں ہوا, لیکن اگر ہو جاتا نا, ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھ رکھتے اور ہو جاتا تو ہم چکاتے زندگی میں دگنی سزا, موت کے بعد دگنی سزا. جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کے لیے قانون بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. مقرر وارا بے شبد حیرانی, جو جتنا قریبی ہوگا پیار بھی زیادہ, لیکن سزا آئے تو سزا بھی زیادہ. وہ سمجھے, وہ جھوٹا واقعہ مشہور ہے لیکن بات اس سے سمجھ آتی ہے. لیلا نے کہا تھا یہ سارے پتھر مار رہے ہیں, بے شک مارے مارے, مجنو نے ایک پھول پھینک دیا, اس آقا پھول مارا ہی تو مارا کیوں نہیں, ان کے پتھر مارنے سے تکلیف اتنی نہیں ہوئی جتنا تیرا پھول مارنے سے مجھ کو تکلیف ہوئی ہے. کیوں تیرے نال تعلق ہویا نا, تو جہاں تعلق ہو وہاں چھوٹی چھوٹی بات کو بھی زیادہ محسوس کیا جاتا ہے, تو جہاں تعلق ہو وہاں اللہ مرتبہ بھی زیادہ دیتا ہے, اور جب ناراض ہو تو ناراض بھی سخت ہوتا ہے. ثم لا تجد لك علينا نصيرا, بات سمجھے ہو؟ اس لیے توحید توحید لیے بیٹھے ہو, توحید سے شان بھی بڑی ملتی ہے, بڑا مرتبہ ہے توحید والوں کا, لیکن توحید والا جرم کرے تو سزا بھی زیادہ ہے. سمجھے, مشرک گندے کرتوت کرے, کافر گندے کرتوت کرے, وہ گندا ہوا, لیکن موحد انسان تو طیب ہوتا ہے, طیب انسان کو طیب کام کرنے چاہیے, لیکن یہ طیب کام کی بجائے جب گندے کام کرے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ پھر اللہ مجھ پہ ناراض بھی سخت ہوگا. اچھا جی, اگر ہم پکڑ لیتے سخت سزا دیتے تو ثم لا تجد لك علينا نصيرا, نہ پاتے اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی نصرت کرنے والا, وہ کوئی نصرت کر کے آپ کو بچا نہ سکتا ہے. وہ ان کا دو, یہ عمر سوم ان کا دو لستفزن, لام گرا گئی ہے, ان کا دو ان نہ ہوں کا دو, بے شک وہ قریب ہے, گھبرا دیں گے آپ کو, زمین سے ہٹانا چاہیں گے, گھبرا دیں گے, لیو خریجو کا تاکہ وہ نکال دیں آپ کو زمین سے. لیکن میرے پیارے پیغمبر, یہ نکالیں گے تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ چین سے بیٹھیں گے. وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا, آپ کو نکالیں گے تو دیکھ ان کا انجام کیا ہوگا. یہ خوش نہ ہو جائیں کہ ہم پیغمبر کو نکال کر خوشیاں منائیں گے, یہ نکالیں گے تو اس وقت نہیں ٹھہر سکیں گے. خلافہ کا وعدہ تھا آپ کے بعد, إِلَّا قَلِيلًا, مگر تھوڑا. سنت من قدر سننا, یہ میرا طریقہ ہے بیان سنت اللہ. پہلے رسولوں کے ساتھ بھی جب رسولوں کو نکالنے والوں نے نکالا تو نکالنے والوں کو ہم نے پھر تباہ کر دیا. ولا تجد لسنتنا تحویلا, ہمارے طریقے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اقیم الصلاۃ, بیان امر مصلح, نماز قائم کر سورج کے زوال کے وقت, الا غسق اللیل, رات کی تاریکی تک, اور صبح کے وقت, بے شک صبح کا وقت ہے حاضر کیا ہوا. ومن اللیل, رات کو بھی تہجد پڑھا کر, نافلہ تک لگ, یہ نفل ہے آپ کے لیے, قریب ہے کہ اللہ پاک آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. وقر رب, اور یہ دعا کر, یہ جب ہجرت کے لیے اللہ پاک نے دعا تعلیم دی تھی مکہ سے جاتے وقت, رب ادخلنی مدخل صدقن واخرجنی مخرج صدقن واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق بشارت. اللہ کہہ رہا ہے یہ دعا کرتے جاؤ اور بشارت بھی سن لے میرے پیارے پیغمبر, یہاں سے نکل کے جائے رہا ہے, کل ایک وقت آئے گا یہی فاتح ہو کے آئے گا, یہی مکہ کی زمین ہوگی اور آپ کو اللہ پاک لائے گا, اور آپ اعلان کریں گے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آ گیا تے باطل بھاگ گیا, باطل کا کام یہ بھاگنا. وَنُنَزِّلُ بِشَارَتْ مَازَجَرْ, ہم قرآن نازل کرتے ہیں وہ جو شفا ہے, رحمت ہے ایمان والوں کے لیے, مستفیدین کے لیے, نہیں زیادہ کرتا ظالموں کو مگر خسارہ, لا یزید الظالمین محرومین. وَإِذَا أَنْعَمْنَا زَجَرْ, انسان پہ ہم انعام کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے, پہلو تہی کر لیتا ہے, اور جب آ جاتی ہے مصیبت پھر اپنے غیر اللہ سے نا امید ہوتا ہے, نا امید ہو کے پھر ہمارے دروازے پہ آتا ہے. کل, کہہ دیجئے, کل یعمل, ہر ایک, یعنی مومن بھی تو مشرک بھی, اپنے اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے. تمہارا رب جاننے والا, ہدایت پانے والوں کو بھی اور گمراہ ہونے والوں کو بھی. یہ زجر ہوئی اس مشرک کے اعراض کرنے پر, ناراضگی کا اظہار ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, یہ زجر امتحانن, وہ آ کے پوچھنے لگے روح کی حقیقت کیا ہے, اور یہ شکوا بھی ہے. تو کل جواب شکوا, کل روح من امر ربی, وما اوتی تم من العلم الا قلیلا, اس کا علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا. اللہ پاک نے روح کی حقیقت کا علم کسی کو نہیں دیا. یہ مشرکین نے یہودیوں سے مشورہ کر کے سوال کیا تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے, تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے یہ آیت اتاری. کیونکہ انہوں نے بتایا تھا, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ روح کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا, تو وہ امتحان لینا چاہتے تھے کہ یہ کیا جواب دے گا. اگر کوئی جواب دے کہ میں جانتا ہوں تو پتہ لگے گا کہ آسمانی کتابوں کے خلاف بات کہہ رہا ہے, اور اگر کہے نہیں جانتا اللہ ہی جانتا ہے تو پھر آسمانی کتابوں کے مطابق اس کا جواب ہوگا. انہوں نے سوال کیا, اللہ پاک نے آیت اتاری, فرمایا یہ امر ربی ہے, اللہ ہی جانتا ہے اس کو, امر ربی ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے. اچھا جی, علامہ بدر الدین عینی نے یہی اس آیت سے استدلال کر کے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم نہیں دیا گیا تھا, حتیٰ کہ رسول پاک دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ روح کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے. وَلَئِن شِئْنَا, اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس وحی کو جو ہم نے کی, پھر آپ نہیں پائیں گے ہم پر کوئی کارساز. اِلَّا رَحْمَتًا مِن رَبِّكَ, اِلَّا لیکن کے معنی میں مستثنا بن کتے, لیکن اب کہ نہ ہو, لیکن ہم یہ وحی لے نہیں گئے, اس کو باقی رکھا. کیوں؟ یہ تیرے رب کی رحمت ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرہ کل ان اجتماعت الانس, یہ اعجاز قرآن. اگر انسان اور جن سارے جمع بھی ہو جائیں اس قرآن کے مقابل لانے کے لیے تو نہیں لا سکیں گے, اگرچہ باز باز کی امداد کرنے والے بن جائیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا زَجَرْ وَمَبْدَى بَرَائِ شِكْوَى, یہ شکوہ آگے آ رہا ہے. ہم نے قرآن پاک میں کھول کھول کے ہر قسم کی مثالیں عمدہ مضامین کی دے کے مسئلہ سمجھایا ہے, لیکن اکثر لوگ پھر بھی کفر ہی کرتے ہیں. وَقَالُوا, یہ شکوہ, یہ ان کے چند ایک مطالبات ہیں جنہیں ہم فرمائشی معجزہ کہتے ہیں. یہ ان کا مطالبہ تھا, یہ معجزہ آئے, یہ معجزہ آئے, یہ معجزہ. یہ فرمائشی معجزے اللہ پاک نے عطا نہیں کیے تھے, یہ ان معجزات کا ذکر آ رہا ہے. یہ جتنے دلائل ہو گئے آیات توحید, آیات معجزہ, ان کا تقاضا یہ تھا کہ قرآن پاک کو مانا جائے, توحید کو مانا جائے, لیکن ماننے کی بجائے اللہ پاک کہتا وہ دیکھو الٹے الٹے سوالات کرتے ہیں, ان کے الٹے الٹے سوالات پر ناراضگی کا اظہار بطور شکوا کے کیا جا رہا ہے. وقالو, کہنے لگے ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ زمین پھاڑ کے چشمے جاری کر دیں. لو جی, یہ مکہ کی جو سرزمین ہے نا, یہاں چشمے ہی چشمے ہوں. کیونکہ مشرکوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ نبی مختار کل ہوتا ہے, نبی کرنے والا ہوتا ہے, کارساز ہوتا ہے, اس لیے کہتے ہیں کارساز. نبی جو ہے یعنی کارساز ہے, تو کرنا چشمے پیدا کر دے نا, ایک یا تیرے باغ ہونا چاہیے کھجوروں کے, انگوروں کے, اور ان کے درمیان نہریں ہونی چاہیے. ذرا کن فیکون والا حکم دے اور باغات پیدا کر دے. او تسقط السماء, یا آسمان سے گرائے ہم پر بادل کے ٹکڑے. تسقط السماء کما زعمت علینا, جیسے تو گمان کرتا ہے, گرا دے ہم پر کسفن, عذاب کے ٹکڑے, بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو کے عذاب کی صورت میں ہم پہ آ جائے. اور تاتی باللہ والملائکہ تکبیلا, یہ اللہ اور ملائکہ کو کبیلن آمنے سامنے مقابل, آمنے سامنے لے کے آ, ہمارے سامنے اللہ بھی کھڑا ہوتے, فرشتے بھی کھڑے ہو, اور اللہ کہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے, فرشتے بھی کہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے, یہ آمنے سامنے لے آ, تب مانیں گے. ہے او یکون لک بیت, یا تیرا گھر ہو سونے کا, تو غریب مسکین ہے, بڑا چودھری ہونا چاہیے تھا، سونے کا تیرا گھر ہونا چاہیے تھا، اور تر کا فی سما، یا آسمان میں ہمارے سامنے چڑھ جا، اور ہم چڑھنے پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ نازل کرے ہم پر کتاب، وہاں سے ہمارے سامنے جا اور کتاب لے کے آ، نقرہ ہمیں کتاب دے دے اور ہم اس کتاب کو پڑھیں. یہ مختلف مطالبات ہیں ان کے، یہ کر یہ کر، ان معجزات کو ظاہر کر تو ہم تجھے نبی مانیں گے. کل جواب شکوہ، کل جواب شکوہ، سبحان ربی. اب وہ کہتے ہیں یہ کرو جی، یہ معجزہ لے آؤ، یہ معجزہ لے آؤ، یہ معجزہ لے آؤ. جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں لا سکتا ہوں یا نہیں لا سکتا ہوں، پر جواب وہ نہیں. جواب کیا؟ سبحان ربی. جواب کیا؟ سمجھو، یہ کام کرنا رب کی صفت ہے، یہ کام کرنا رب کی صفت ہے. میں رب ہوتا تو یہ کام کرتا، یا میں رب کا شریک ہوتا تو یہ کام، اور سمجھے، یہ کام کرنے والا تو پیغمبر نہیں، یہ کام کرنے والا تو رب ہوتا ہے، یہ کام کرنے والا تو رب ہوتا ہے. میں رب بھی نہیں تے رب کا شریک بھی نہیں، اس لیے میں یہ کام کر سکتا. اچھا، رب بھی نہیں ہو، رب کے شریک بھی نہیں ہو، کیا ہو؟ کیا ہو؟ تو فرمایا میں نہیں ہوں مگر بشر رسول ہوں. نہیں ہوں کیا مطلب؟ یعنی خدا نہیں ہوں، رب نہیں ہوں، رب کا شریک نہیں ہوں، ایک بشر ہوں. رب نہیں ہوں، رب کا شریک نہیں ہوں، ایک بشر ہوں. ہاں البتہ عام بشر نہیں ہوں، رسول بشر ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا بشر ہوں، رسول بشر ہوں، میں رسول ہوں. رسول کا یہ کام نہیں ہوتا، یہ کام رب کا کام ہوتا ہے، اور میں نہ رب ہوں نہ رب کا شریک ہوں. چلو، قل سبحان ربی، ہل کنت الا بشر رسولا وما منع الناس. یہ شکوا متفرع ہے پہلے شکوے کے جواب پر، نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر اس عقیدے نے، اس بات نے، انہوں نے کہا اچھا اللہ نے بشر رسول بنا دیا، توبہ توبہ، بشر رسول. ہمارے عقیدے میں تو نور رسول ہوتا ہے، یہ بشر رسول کیسے آ گیا؟ اب انہوں نے جب سمجھا بشر رسول بن کے آ گیا، وہ کہنے لگے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نور رسول ہوتا تو مانتے. گویا کہ ان کا عقیدہ بھی تھا کہ پیغمبر نور ہوتا ہے، پیغمبر نور ہوتا تو ہم مانتے، یہ نور نہیں ہے یہ بشر ہے، اس لیے ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. کل جواب شکوا، اگر زمین میں ملائکہ آباد ہوتے، چلتے مطمئن ہو کے رہتے، تو ہم آسمان سے ملک فرشتہ رسول بھیجتے. زمین پہ آباد ہوتے اگر فرشتے نور، تو نبی بھی آتا نور، نبی بھی آتا نور، جس کی حقیقت نور ہوتی. لیکن زمین پہ بسنے والے نور نہیں، زمین پہ بسنے والے بشر، تو پیغمبر بھی بشر. قل کفا باللہ شہیدا، کہہ دیجیے اللہ گواہ کافی ہے میرے تمہارے درمیان. انہو کان عبادی خبیرم بصیرا. ومن یہد اللہ تفی فقروی، جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پاتا ہے، جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ ہدایت، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی ولی کارساز اللہ کے سوا. اور قیامت کے دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو چہروں کے بل، یعنی اوندے بل، ام ین اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے، ماں باپ ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا. یہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، کلما خبت، جب کبھی آگ بجھ جائے گی، بجھ جائے گی مطلب دھیمی ہو جائے گی، بجھے گی تو ہے ہی نہیں، ذرا کچھ دھیمی ہوگی تو ہم اور بھڑکا دیں گے، ہم اور بھڑکا دیں گے. دنیا میں مشرق بھی آگ بھڑکاتے ہیں، توحید والوں کے خلاف پروگرام بناتے ہیں، پروگرام بنا بنا کے توحید والوں کو ستاتے ہیں، کہیں تھوڑی سی آگ دھیمی ہوتی ہے پھر جلا دیتے ہیں. دنیا میں چونکہ یہ مشرک ایسا کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ بھی اس مشرک کے ساتھ ایسا کرے گا. دنیا میں تو ایسا کرتے تھا، اب جواب ہے زدنا سیرا ذالک جزاؤہم، یہ ان کا بدلہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہنے لگے کہ جب ہم مر کے ہڈیاں ہو جائیں گے، رفاتن بوسیدہ ہڈیاں ریزہ ریزہ، تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اب علم یرو، یہ جواب شکوہ اور یہ دلیل عقلی ہے قیامت کے لیے. کیا نہیں وہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو وہ ان کو بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے؟ آسمان اور زمین اتنا بڑا بنا سکتا ہے تو تمہیں نہیں بنا سکتا؟ یعنی یقیناً بنا سکتا ہے. وَجَعَلَ لَهُمْ دَفَعِ شُبَا، سوال پیدا ہوتا ہے، ہزاروں مر گئے لیکن آج تک بعثت نہ ہوئی. وہ جی کہتے ہو زندہ ہوں گے زندہ ہوں گے، ہوا تو کوئی نہیں ابھی تک، زندہ ہوا تو کوئی نہیں. اللہ کہتا اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، بس ظالموں نے انکار کیا، انکار ہی انکار. قل لو انتم آیات توحید ششم، اگر تم مالک ہو اپنے رب کی رحمت، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، تو اگر مالک ہوتے، اگر مالک ہوتے تو روک لیتے تم، خشیت الانفاق، انفاق کے ڈر سے. اگر تمہارے پاس خزانوں کی بادشاہی ملکیت ہوتی تو تم تو روک روک کے رکھتے، ڈر لگتا جی سارا خرچ کر دیں گے تو ختم ہو جائے گا. اگر تم مالک ہوتے، مالک نہیں ہو، اللہ ہی خزانوں کا مالک ہے. کوئی نبی، جن، ولی، فرشتہ، کوئی بھی اللہ کی رحمت کے خزانوں کا مالک نہیں ہے. وکان الانسان قطورا، ہے انسان قطور، دل کا تنگ، تنگ دل. ولقد آتینا آیات موعظہ پنجم، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو آیات بینات، جو نو موعظے سمجھے، خون والا، ٹڈیوں والا، کمل والا، وہ مختلف موعظات جو اللہ نے دیے تھے. فسأل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھ جب وہ آئے. فقال لہ فرعون، فرعون نے کہا انی لاظنک یا مسحور، یا موسیٰ مسحورا، موسیٰ تجھ پہ جادو ہو چکا ہے، تجھ پہ جادو کا اثر ہو چکا ہے. قال لقد علمت، تو جانتا ہے، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، یہ ساری چیزیں نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ نازل کیا ہے بصیرت کے لیے، بصیرت کے لیے. یہ تو بھی جانتا ہے، یہ فرعون تو بھی جانتا ہے، لیکن آگے نیچے لکھو گا، مگر آر کی وجہ سے، جو زبان سے کہتا نہیں، آر کی وجہ سے زبان سے کہتا نہیں ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَصْبُورًا، میں سمجھتا ہوں تجھے مصبور ہلاک کیا ہوا. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے ارادہ کیا کہ ان کو نکال دے زمین سے. فَأَغْرَقْنَا سَمْرَئِنَا، ہم نے اس کو غرق کر دیا اور اس کے ساتھ جتنے تھے تمام کو. وکلنا من بعدی، ہم نے بنی اسرائیل کو کہا اب یہ زمین تمہاری ہے، اس میں ٹھہرو، بس جب آئے گا دوسرا وعدہ تو ہم لپیٹ لیں گے تم کو. وبالحق انزلنا ہو، وبالحق نزل، اتفاق بسوئے اہل مکہ. اللہ کہتا ہے مکہ والو تم بھی خیال کرو، ہم نے اپنے پیغمبر کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ یہ اترا ہے. وما ارسلنا کا الا مبشر، ہم نے آپ کو نہیں رسول بنایا مگر مبشر اور نذیر بنا کر. وقرآن، اور ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، فرق نہ ہو، اس کو کھول کھول کر ہم نے بیان کیا تاکہ آپ سنائیں لوگوں کو، علام مقسم ٹھہر ٹھہر کر سنائیں. ونزلنا ہو تنزیلا، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، نازل کرنا. اب کہہ دو ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. آؤ، یہ اہل کتاب تو ایمان لا چکے ہیں. یہ ان الذین اوتوا العلم، یہ دلیل نقلی آسمانی کتاب والوں سے، علماء اہل کتاب سے. جن کو علم دیا گیا اس سے پہلے, یعنی منصف علماء اہل کتاب, منصف علماء اہل کتاب, جب ان پہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ٹھوڑیوں کے بال گر پڑتے ہیں سجدے میں, یخرون تأثر اول بدنی, ان کے بدن پہ یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ سجدے میں گر جاتے ہیں قرآن سن کر. ویقولون تأثر دوم لسانی, اور زبان سے کہتے ہیں ہمارا رب شریکوں سے پاک ہے, بے شک ہمارے رب کا وعدہ کیا ہوا ہے. ویخرون للاذقان, اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں. یبکونا, یہ پہلے ٹھوڑیوں کا گرنا سجدے کے میں گرنا پہلے بھی آیا ہے, لیکن پہلے یبکون نہیں آیا تھا, اب یبکون کے لیے ارادہ کیا گیا. یہ پکا اور خشوع, یہ چونکہ اللہ ذکر کر رہا ہے اس لیے ارادہ ہوا. یبکونا, روتے روتے آئیں گے. یہ تأثر سوم عینی, تیسرا تأثر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ تَأَثُّرْ چَهَارُمْ قَلْبِي, اثر قلبی, دلوں پہ اثر ہوتا ہے, دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے. قُلِدُ اللَّهُ بَيَانْ دَعْوَةِ تَوْحِيدِ اللہ تفسیر, کہہ دیجئے اللہ ہی کو پکارو, یا رحمان کو, کسی اور کو مت پکارو. اَيَّمَّا تَدُو, جس کو بھی پکارو گے, اَيَّمَّا تَدُو یعنی رحمان یا اللہ, فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اَيَّمَّا تَدُو اللہ ہی کے لیے ہیں اسماء حسنہ, یعنی اللہ کے نام لے لے کر اللہ کو پکارو. ودا تجہر بصلاتک, یہ طریقہ ہے پکار, نہ بالکل اونچی آواز سے پڑھا کر, نہ بالکل آہستہ آواز سے, اس کے درمیان درمیان طریقہ اختیار کیا کر. یہ بعض علماء کہتے ہیں یہاں طریقہ بتایا گیا ہے دعا کا, اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, اس کا شان نزول نماز تھا. رسول پاک نماز جب پڑھاتے تھے مکہ مکرمہ میں, اونچی آواز سے قرآن پاک پڑھتے تھے, تو مشرک قرآن کو بھی اور اللہ پاک کو بھی گالیاں دیتے تھے, یعنی توہین کے کلمات کہتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا نہ اتنا اونچا قرآن کیا کر, نہ بالکل آہستہ کیا کر, درمیانی آواز سے پڑھا کر. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, یہ اللہ ہی کو پکار, اللہ ہی کو پکار, یہ پکار والا معنی ما قبل ما بعد کے ساتھ زیادہ مناسب ہے. وقل الحمد للہ علت, اللہ ہی کے لیے ہیں تمام صفات کارسازی, جس نے اپنے لیے کوئی ولد نہیں بنایا, کوئی نائب سفارشی کوئی نہیں, اللہ کا شریک بھی کوئی نہیں, اللہ کے لیے مددگار بھی کوئی نہیں. وکبرہ تکبیرہ,